Jó estét! Két nap múlva március 15-e. A kínai rendőrök mikor érkeznek Magyarországra? A mennyei birodalom küldött ide rendőröket. Alászáll a földre. Alászáll a földre, így van. Picit megnyugodtam, meg kell, hogy mondjam, mert utóbbi időben ilyen russzofóbiás lettem, politikai értelemben, mert azt tudjátok, hogy az orosz kultúráról mi a véleményem amúgy. És fóbiásnak lenni az nem megvetést jelent, félelem, hanem félelmet. Persze. Csak tudod, a fóbiát azért csomó mindenre használják már. Nem szeretnénk olyan elmélyültekké válni, mint az oroszok. Várjál. Nem szeretnénk akkora filozófusokká válni, mint az oroszok, mert annak ára lenne. A szenvedés megtisztít és felemel. De tudod, a 100 000-ből egyet, mert az összes többit azt megnyomorítja, és megrontja, és aljassá tesz. De az a lényege, nem olvastál Nietzsche-t. Az a fűtőanyaga. Az a fűtőanyaga az annak az egynek. Ki. Igen. Jó, figyelj, a spermából mennyien vannak azok, és egy válik ki? Bocs. Lehet, hogy ilyen érted, a szellemi kiválasztódás. De lehet, hogy úgy van, hogy mi mindannyian... Ezt a fasságot eszembe se jutott. Robi mindig inspirál. Az is lehet, hogy mi mindannyian gecik vagyunk, nem az U1G értelemben, hanem hogy mindannyian egy-egy spermium vagyunk. Így van. És amit megvalósítunk magunkból a túlvilágon, tudod, az egyegység, az az egy embrió, az az egy magzat, az az egy megtestesülés, megszemélyesülés, az a Jézus Krisztus. Na jó. A másik az meg mondjuk a Buddha, mert az én szememben a Buddha is Isten ember. Tudod, mi, akik leélünk egy életet, de nem tudunk az életünk térfogatát teljesen kitölteni, mi vagyunk azok a spermiumok, akiket ellőttek. És mi persze azt hiszük, hogy élünk, ahogy a spermium is tulajdonképpen él, de ő valójában egy életnek a magja. Nem önmaga életéért van, hanem azért, hogy megvalósuljon. És hogy ugye arról van szó, hogy azok a spermiumok, amelyek nem töltik ki azt a térfogatot, ami a létükbe kódolva van, azok, amik nem fogadnak meg. Ő belőlük nem válik. És mi ez a térfogat? Hát az első térfogat az a fészek, az anyamé, a nőteste, az anyateste. A második térfogat, az pedig a világ. A világ. És akkor ennek a három síkján a szellemi, a lelki, illetve az anyagi síkján. Ilyen értelemben az elme síkján, a psziché síkján és a lélek síkján. Annak idején, amikor esküszöm, nem ezzel akartam kezdeni, gondoltam, ez ilyen vége fele kemény spirituális. Az elején trollkodni szerettem volna, de hát jó. Jön március 15, és akkor legyen ez egy szellemi műsor, bár gyanítom, el fogunk aljasodni közben egy kicsit, ahogy szoktunk. Annak idején, folyamatosan évtizedek óta, ugye buddhizmussal, azon belül buddhista misztikával is foglalkoztam, és akkor ezekkel a misztikus tapasztalásokkal, és azt írja Buddha Gósza, Krisztus utáni 5. századi Téraváda mester, ő a déli buddhizmusnak a nagy összefoglalója, olyasmi, mint Aquinói Szent Tamás mondjuk a katolicizmusban. Beszél erről a elérhető ilyen mágikus képességekről és csodaerőkről. És akkor, hogy kikérhetik el? És akkor csinál egy ilyet, hogy 100-ból, de inkább 1000-ből egy elérheti azt a meditációs alapot, ami után megint 100-ból vagy 1000-ből egy elérheti. Tehát végén kiderül, hogy valami nem az volt, hogy mindenki ott lebegett, meg kurva kevesen. Pedig remetékről, meg kolostori figurákról beszélt. Jó, nyilván ez 100-ből, 1000-ből 1, ez egy ilyen szép, szimbolikus kifejezés, de valami ilyesmi, tudod, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kevés. És nálam van egész véletlenül, mert nem tudtam, hogy ma erre térünk, és én hordozom a táskámba, nem is az apura hoztam, Kereszte Szent Jánosnak a Kármelhegy útja című műve, ő a... Ez most a Robi részéről ez az kifejezés nem a megvetés vagy az unalom, hanem mit tudom, elfáradt. Itt röhögnek rajtad, hogy milyen fejet vágtál. Na, Kereszte Szent János a 16. századi spanyol keresztény misztika legnagyobb alakja, a Vilai Szent Teréz mellett, és ez egy kézi könyv, olyan, mint egy jóga könyv mondjuk, csak hát ez ilyen blaszfémia kicsit, tehát ez egy keresztény szemlélődési könyv, a Sarutlan Karmelita szerzeteseknek, akik a legnagyobb aszkézisben éltek, és mit kell tenniük, és kizárniuk egy kurva részletes és állati mély pszichológiai tudással felvértezett könyv, csak ilyen bibliai képeket meg egyebeket használ, és akkor ennek a folytatása a lélek sötét éjszakája, amikor a szellemi ember mindent elveszít és átéli a teljes megsemmisülést, de ez még a kézikönyv rész, hogy mit kell csináljon. És nagyon sok minden összefoglal egy életstratégiát. Van egy nagy, mindegy, olvasom, azt mondja, hogy két dolog közül ne válassza a könnyebbet, hanem mindig a nehezebbet. Ne az élvezeteset, hanem a kellemetlent. Itt már bukunk egyébként. Ne azt, amiben öröme telik, hanem azt, amiben nem telik öröme. Ne azt, ami megvigasztalja, hanem azt, amiben nem lel vigasztalást. Ne azt, amiben megpihenne, hanem azt, amiben fáradnia kell. Ne a többet, hanem a kevesebbet. Ne a magasabbat és értékesebbet, hanem az alacsonyabbat és megvetettebbet. Ne azt, amiben van mit szeretni, hanem azt, amiben nincs szeretnivaló. Ne keresse a dolgokba azt, ami a legjobb bennük, hanem azt, ami a legrosszabb. Legyen szíve vágya a tökéletes lemondás, szűkölködés és szegénység Krisztusért, és nélkülözése mindannak, amit a világ nyújthat. Erre az útra lépjen rá teljes szívvel, és igyekezzék akaratát ebbe az irányba hajtani. És ír egy ilyet is, először is igyekezzék tetteivel saját megvettetését előmozdítani, és óhajtsa, hogy mások is ugyanezt tegyék vele szemben. Ez szolgáljon orvossággal a test kívánsága ellen. Igyekezzék saját kárára beszélni, és kívánja, hogy mások is így tegyenek, ha róla van szó. Ez a szemek kívánságának ellenszere. Igyekezzék megvetőleg gondolkodni önmagáról, és óhajtsa, hogy mások is ugyanezt tegyék vele, ez öli meg az élet kevéségét. Na, tehát a hitványt, az alacsonyabb rendűt azt keresi, a szent ember baszki, és hogy őt vesse meg mindenki, és nézze le. Tudod, ez az egónak a teljes izéje. Érted? Tehát nem is az, hogy kikacsintok, tudod, álszerénység, ezt a szerzeteseknek érte, ez egy zárt. Ezt nem publikálták akkor Spanyolországba szerte. Tehát nem izé, Osó, meg ilyesmik. Hát ez az önfeláldozásról szól. De ahhoz, hogy valaki fel tudja áldozni önmagát, először a maga alkotó részeit kell külön-külön feláldoznia. Így, ahogy itt. Olyan, mint a sámánt, amikor földarabolják, hogy de egy katolikusnak ez most blaszfémikus szintén, de valójában ez majdnem mindenhol megjelenik, ez a teljes megsemmisülés. De tehát mi képesek lennénk magunkat szándékosan megvenni. Ja, te mondjuk ezt csinálod, tudod, ez a lejáratod magad, és lehet, hogy ez a izével összhangban van a metafizikával, érted? Szóval mindenki vessen meg, nézzen le. Ezt el kell érni. Basszus. Ezért hasonlítsuk már össze a korunkhoz 20. század óta ez a kurva nagy ego, meg ez teljesen a tréner dumáknak a totális ellentetje. A totális ellentetje. Igen. De hát ez valójában ez egy nagyon-nagyon durva vallási fanatizmus. Tehát ez egy, na jó, ez fokú, nem olyan, mint az iszlamizmus, meg a, most nem a terror. Mert te egyen másfajta vallásról beszélünk. A kereszténység a krisztusi műveletet tudja fanatikusan űzni, és abból ez következik. Az iszlám, az meg a mohamedi műveletet tudja fanatikusan, nem, abból meg ott az. Is voltak szufik, ami ugyanez. De a szufik nem, a szufik? De a szufik nem vallási fanatikusok, azok én úgy gondolom, hogy azok a szufik azok, akiket a vallási fanatikusok az iszlám világban mindenhol üldöznek. ezeknek a fazonoknak se volt azért olyan... Kereszte Szent János letartóztatták, Tömlőcbe volt és egyebek, érted? Szóval azért nem olyan fanatizmus, de, most a fanatikus de rossz szó. De miért rossz Beleság szó? Beleság maga a fanatikus, de miért rossz szó? Az egy szufi eredetű... Az, úgy, csak az a kérdés, a de nem a fanatizmus nem rossz. Az a kérdés, hogy minek a fanatikusa vagy. Ha valami jó dolognak a fanatikusa vagy, az jó. Ha valami rossz dolognak a fanatikusa értem, van, az rossz. Értem. A fanatizmus önmagában... A mi köznyelvünkben ez egy önmagában nem probléma, de az, lássuk be, hogy akik az iszlámért és a prófétáért a halálba mennek, azok ugyanolyan olyan megszállottan ostromolják a saját szentség eszményüket, mint ahogyan itt a kereszte Szent János teszi a saját szentségeszményével, és itt a szentségeszmények között van a különbség. A fanatizmus az csak fanatizmus. Jó, érted, amit mondok? Értem, amit mondasz, csak mit tudom, hogy a szufi is iszlám. Egy szufi kikérné magának, hogy ő nem muszlim, és ugye miket írnak? Szerintem. Ádám nem apám, Éva nem anyám, csak egy csepp voltam a misztérium óceánjába, és az a csepp is párologjon el, érted? Tehát ugyanez, mint a kereszte. Meg direkt keresték a balhékat. Egyik csávó mondta, hogy ez izé, nagyobb vagyok, mint Allah. És tudta, hogy ez mivel jár. Kín halált halt. Érted? Szóval, na, mindegy. Mindegy. Ez már túl magasztos. Szerintem az, hogy nagyobb vagyok, mint Allah, az... Ez egy kontextusbeli, ő nem úgy gondolta. Nem azt gondolta, hogy elértem. Ez az Istennel való totális teljes azonosulásnak volt egy direkt blaszfémikus kifejezése, amivel ő szerintem a mártírumot vállalta. De majd előkeresem neki a sztorit. Nem arról van szó, hogy az Osó megjelent, hogy én vagyok Brahman, az meg 175 Rolls-Royce-szal szóval, na, nyilván. Na, érted? Na, de visszatérve a mennyei birodalomra és a kínai rendőrségre, azért lélegeztem fel, mert nézd, lehet, hogy mivel a nyugatnak vége, kompetsz, Amerika elsüllyedt, az EU szétbomlik, NATO-nak annyi, Magyarország Kínától kér védelmet az oroszok ellen. Jó, ez olyan famos, tudom, tudjátok a Conteo meg minden, de ilyen egy lépéssel így tovább gondoltam. És az az igazság, figyelj, a kínaiak, hogyha a területükhöz közel van, akkor durvák, de a távoli országokkal ők igazából csak lehúzni akarják megkereskedni. Meg ezért. Lehet, hogy egy kínai fennhatóság jobb, mint egy orosz. Így ismerve az oroszokat ugye a történelemből. Biztos vagyok benne, hogy egy kínai fennhatóság rosszabb, mint egy orosz. És engem aztán ruszofíliával nem lehet gyanúsítani. De biztos vagyok benne, hogy a kínai fennhatóság rosszabb, mint az orosz. Eleve Kína az egy totális diktatúra. Oroszország meg nem... Lehet cigizni bárhol Kínában. Hát igen, az önpusztításhoz való jog az nagyon magas színvonalon. Pusztításhoz és önpusztításhoz való jog az magas színvonalon teljesül. Jó, ha viszont valaki bebaszik, akkor lehet, hogy levonnak az állampolgári jogaiból, és másnap nem utazhat el. Ilyen már van. Mégse hát olyan jó. Kína az azért más szinten űzi ezt a sportot, mint Oroszország. Oroszország klasszikus és 20. századi. Igen. Kína mára. Igen, Kína. Az a 21. A sokkal félelmetesebb az a tech diktatúra, ami Kínában épül. A sokkal félelmetesebb, sokkal orwellibb. Míg az egész tudod mi Oroszország? Na. Az egy nagyon ócska színvonalon előadott Eurázsia. Egy ócska színvonalon előadott Eurázsia, aminek semmi esélye nem lenne Kelet-Ázsia ellen. Aha. És akkor van a wokizmus, ami hát az ugye Óceánia, és a politikai korrektség, mint az új beszél, a Óceánia új beszélje. Tehát, hogy és hogy Kelet-Ázsia ebből a három nagy birodalomból a George Orwell regényében, az már felállt. Az már felállt. Tehát Kelet-Ázsia az jelen van, az megvalósult az Orwell regényből. Eurázsia, ez most még egy nagyon barkács ez dolog. Ez az orosz, nem? Igen, de ez lesz, ezt fogja majd egyesíteni, ez lesz Oroszország hát hogy mondjam, Oroszországnak most az a nagy terve, hogy bevégzi azt, amit a keleti blokk idején, vagy a államszocializmus idején, vagy a Varsói szerződés, meg a KGST idején nem volt jó, képes. Jó, akkor mi most Eurázsia, vagy Kelet-Ázsia szövetségesei vagyunk, mert jönnek a kínai rendőrök, de az orosz mi barátság is. Eurázsia szövetségesei vagyunk, de természetesen nyitottak vagyunk a kelet-ázsiai innovációra is. Na de hivatalosan még Óceániához tartozunk. Igen, igen, valójában ez tulajdonképpen Óceániának a leszálló pályája, de az itt a kiszolgáló személyzet már nem óceániai szellemű, ja, meg lelkületű. Tehát ez már nem teljesen a birodalom része. Sok kiszolgáló kikérné magának, hogy ő nem is kiszolgáló. Na mindegy, erről sokat beszéltünk. Tényleg egyébként... Szóval, én tudod, inkább az érdekes, hogy milyen ütemben fog felzárkózni, mert ez lesz a vége, amit az Orwell megjósolt valójában. Csak az Orwell azért... Nem lesz ez a vége. De szerintem ez lesz a vége, mert... Én hiszek az emberi szellemben. De mi fogja megváltoztatni, mi fogja megfordítani a folyamatot? Nem tudom, az te Isten, képzelsz el? Akármi, a szellem. Most te vagy az O'Brien, és én a Winston, azt vágod? Ha? De, hogy ugyan mi tudna történni? Ebbe az irányba tartanak a folyamatok. Az világos, hogy az első világháború meg a második világháború után az emberiség visszarettent. És ezért el lett halasztva a dolog. De erre megy ki, és ez történik, amikor arról írunk a apukönyv hátoldalán, hogy fogy a szabadság körülöttünk mindenhol, és Óceániában is pedig az a legszabadabb. Nem az a legszabadabb világ. Konkrétan. Az Isten maradt meg egyedül. Az a legszabadabb... A rések istene, a határhelyzetek istene, valami ilyesmit. Igen, igen. De hogy Óceániában a legszabadabb világ van. És itt is érezzük, hogy folyton fogy a szabadság. Eurázsiában ez rohamosabb, Kelet-Ázsiában meg már megvalósult. És valaminek el kéne téríteni a történelmet attól, hogy felálljon teljes szélességében Eurázsia. Ehhez nagyjából az kell, hogy a populista mozgalmak Európa szerte nyerjenek, és per vagy Európa azután, hogy Donald Trump kivonja Amerikát a világrend mögül, valamilyen védelmi szövetségben meg tudja védeni magát Oroszországgal szemben. Különben egyszerűen orosz mintára fognak államalakulatok létesülni tőlünk nyugatra is. Komoly? Franciaország? Szerintem ez a terv. Igen, szerintem ez a terv. Hát a Marine Le Pen az ez. Figyelj! Arról van szó, a Marine Le Pen... Te szereted a második világháború előtti analógiákat. Azt ugye tudod, hogy a Leon Blum kormány ellen kurva nagy fasiszta népfront alakult. És nagyon sokan felszabadítóként várták a németeket. Akármilyen fura. És volt egy kurva sok kollaboráns volt, és állati sok feljelentés a büszke franciáknál. És mégsem, tehát mégis, tehát ha a németek nem vonulnak be, akkor maga a társadalom, az a francia társadalom, az hiába volt ott a szélsőjobbnak, meg az antiszemitizmusnak évszázados tradíciója, gondolja de Dreyfus perre. A bonapartisták, királypártiak, antiszemiták szemben a polgári radikálisokkal és szocialistákkal. Polgárháború szélén volt a Dreyfus per, hát vagy már hideg polgárháború volt 19. század vége Franciaország. És ez még gyűrűzött, tudod, és nem lett ott fasizmus. A népfront politika megmentette a franciákat. De a fasiszták is már népfrontba, a tűzkeresztesek, és az Action France. A De Gaulle, amikor megalkotta az ötödik köztársaságot, akkor úgy találta ki, hogy az elnöki hivatalt azt ne tudja szélsőséges betölteni. Mert tudod, az első választás, első fordulóban mindenki indulhat, aki megszerzi a szükséges ajánlásokat, és utána a második fordulóban már csak az első kettő szerepel. Mm-hmm. És a Le Pent akárki fogja kihívni, az több szavazatot fog kapni, mint a Le Pen. Mert vele fog szavazni, tehát tudod, mindkét régi kurzus vele együtt szavaz. Azt mondtad, hogy Jacques Chirac-ra... Teljesen mindegy, hogy konzervatív jut be a Le Pen mellé vagy szocialista jut be a Löpen mellé, az ugyanúgy az szocialistáknak is, meg a konzervatívoknak is meg fogja kapni a szavazatait a populista jelölttel szemben. Tehát nem valószínű, hogy a Löpenből elnök lesz. Uh-huh. De a képviselőgyűlésben... Hát a francia se tudja... Már megvan az esély arra, hogy elbillen a mérlek. Annak idején emlékszem, ők csinálták először ezt a bulit, legjobb tudomásom szerint, 90-es évek, Jacques Chirac-ra, úgy mentek el balosok szavazni, hogy csipesztettek az orrukra, és gumikesztyűt húztak. Így szavaztak. Igen. Le Pen ellen. Igen. Ja. Igen. Na, nem tudok elképzelni egyébként egy bolsevizmust, vagy egy orosz valamit Franciaországban. Nem, de... ilyen romantikus, a kozákok ott le... De nem így fog történni. Eiffel torony, tudod, de mi tövébe van, bebasznak és hánynak. Tudod, mi van, ha nem így fog történni? Hanem úgy fog történni, hogy Oroszországgal kölcsönösen előnyös megállapodást kell kötni ahhoz, hogy Oroszország ne rohanjon le téged. No. Ja, mert te nem mersz kockáztatni annyi embert, mert már nincs annyi francia, amelyik ezért vállalja ezt a háborút, mert lehet nukleárisan fenyegetni, Franciaország is atomhatalom, mi értelme van kihívni Oroszországot egy atomháborúra? Franciaországot Oroszország elsöpri. Te most védelmi pénzről beszélsz. Igen. És annak az ára az lesz, hogy ezek az országok átalakulnak orosz mintára. Érted? No. Nem azért, mert a választók így szavaznak, hanem azért, mert egy ilyen alkut kell megkötni Putyinnal. Várjál. Vagy a következő Putyinnal. Itt bukik a véleményed. Azt a modellt el tudom képzelni. Sőt, a múltkor ezen fantáziáltam, és ott meg te cáfoltál engem a sötét izébe, a disztópikus elképzelésembe, hogy a nyugat-európaiakat jól ismerjük, azok mindig beszarnak, és behódolnak, és visszavonulnak, és szerződéseket írnak alá, stb. És minket, ezt a köztes európai régiót dobják oda az oroszoknak. Azért, hogy őket békén hagyják. Amit egyébként az előbb elmondtál, Robi, tudod, a rómaiak, a bizánciak is, meg Nyugat-Róma a hunokkal, meg később az avarokkal ilyen szerződéseket kötöttek. Hogy ne támadjon meg minket, ezért kvázi adót fizettek. De ettől, és most jön a lényeg, de ettől a bizánci nem lett hun, vagy avar. Nem lett az. Franciaországnak van egy bizonyos társadalmi mintázata, mint nekünk, magyaroknak. Láthatjuk Kádárnál is, Ferenc Jóskánál, Hortinál és a NER-nél, hogy mennyire mélyen vannak ezek a patternek, ezek a nagyon régi történetileg kialakult mintázatok, tudod? A feudális, félfeudális, stb. Kurva sokat beszéltünk erről. Most a franciáknál is megvannak ezek a mintázatok. És el tudod képzelni, hogy azok oroszok lesznek, vagy kelet-európaiak? Nem láttunk Vichy Franciaországot? Az csak sima kollaboráció volt. Igen, sima. Ez is csak egy sima kollaboráció lesz. Nem láttunk Kelet-Németországot? Nekik jól állt. Jó, igen, persze. Ehhez meg nincs fantáziád. Nincs. Na igen. Nincs. Egy orosz típusú berendezkedés van, az a kollaboráció az más, mint hogy átalakul a társadalom. Az más, Robi, ez két különböző dolog. Vágod? Hát már pedig ezt kínálják ezek a populista pártok, az AFD is, az Északi Liga, a Franciaországban a nemzeti tömörülés. De ennek az az alapja, Robi, ennek az alapja, hogy a másik oldal túltolta a szekeret. A vókkal mi se voltunk kibékülve, meg ezekkel a dolgokkal. Korlátlan bevándorlással. Te is dumáltál ellene, igen, kurva igen, sokat. Igen, igen, igen, igen. De ott se az erkölcsi tanulsága maradt meg a dolognak, vagy a mély összefüggése, ami az iszlám szerepéről, az iszlám integrálhatatlanság problémájáról, az egésznek a kulturális hanem ehelyett egy ilyen jóléti sovinizmus, egy ilyen 23 millió románozás lett az egész. Már ez Magyarország. Igen. Ja, igen. Hogy ezt... A diskurzus erről, ezt, hogy bevándorlás. Most ezt extrapoláltad nyugatra a gondolkodásmód, ami nálunk volt a Gyurcsány idején, értem. Igen, de szóval az, gondolom, tehát az a helyzet, hogy Európa éberkómában van. Éberkómában ez azt jelenti, hogy érzékeli azt, ami történik körülötte, az összes érzékszerve működik. Ha a szemét felcsipeszelnék, akkor látna is, csak annyi ereje nincs, hogy a szemhéját megtartsa. Ja. Így fekszik, mindent érzékel, ami körülötte történik, de nem tud megmozdulni. Ez a második világháború után Európa elsorvadt. Elsorvadt. De nem lett baj, mert ott állt mögötte Amerika. És Amerika az egy biztosíték volt arra, hogy Európával nem lehet akármit megcsinálni. Amerika nem sorvad el. Amerika nem sorvad, Amerikának másfajta problémája van, nem sorvad el. Amerikának a legfőbb problémája az az, hogy kihagyta a 20. századot, és most be kell pótolni a leckét. Igen, igen, na. Igen. Ezen sokat ironizáltunk. Igen. A műszenvedés történeteik meg egyetekkel. És Amerika ott volt Európa mögött, de ahol nem volt ott, ott félig már ki is rakták Európát a sarokra, strichelni, hogy basszák meg az élettelen testét, aztán beszedték érte a pénzt, Putyin bácsi, és persze ő is a barátaival néha-néha jól megbaszta, és aztán azt csinálja, hogy tudod... A Puzsér beszél csúnyán. Volt egy csaj, kommentelők. Volt egy csaj, akit akart, tudod, a nyomorult... Basszátok meg. Na most az van, hogy ahol Amerika ott állt Európa mögött, a NATO-ban, katonailag, ott Európával nem lehetett packázni. És ezt minden szereplő tudomásul vette. Na de ahol ilyen van, hogy Európai Unió, Európa magát vezeti, tudod, az élettelen testében. Jó, ez nem igaz, hogy élettelen, csak hát... Vámpír. Tudod, igen. Nem is igen, ez, hogy Európai Unió, hát ez, ezzel mindenki, tudod, ez teleaknásította a Putyin. Teljesen elaknásította. Na, viszont... Na, és az a tény, hogy Európa mögül most Amerika kivonul, hazamegy, lejátszani egy fontosabb harcot, mint a Putyinnal, vagy a Xi Jinpinggel, vagy akárkivel a világon, önmagával, önmaga másik részével, itt marad Európa, és nem védi meg Amerika, és ami mostanáig egy ilyen, tudod, egy ilyen kedélyes dolog volt, hogy Európát megbasszák az utcasarkon, meg elszedik a pénzt, az mostantól sokkal keményebb lesz. Mert most katonai természetet ölthet. Tehát innentől jön a strici. Innentől kezdve, igen. És most az van, hogy Európának ebből az éberkómából kurva sürgösen fel kell ébrednie, vagy nagyon-nagyon csúnya dolgokat fognak csinálni vele. Nagyon-nagyon csúnya dolgokat. És ez most egy kétségbejtő helyzet, mert most nagyon közel kerülünk ahhoz az Eurázsiához, amiben egyébként nincs benne Nagy-Britannia, ami az első leszálló pályája Óceániának, az már Óceániához tartozik, és valóban kiszállt Nagy-Britannia az Unióból. Mert az az Atlanti. Ez így föl is állt, igen. Az az Atlanti... Nevezzük Atlantisnak, ami már rég elsüllyedt. Igen, birodalom, igen. Jó. Figyelj, Robi, azt ugye tudod, hogy az 50-es években az egyik legfontosabb kommunista narratíva mi volt? Nyugat-Európa amerikai megszállás alatt van, és félig meddig amerikai gyarmat és az amik kizsákmányolják, de az ottani oroszok által támogatott kommunista pártok Európáért. Ismerős a modell? Ismerős a modell? Nyugat-Európa amerikai gyarmat, 1950-es évekről beszélek, de vannak ott orosz barát pártok, kommunista pártok, akik harcolnak Európáért, az európai szabadságért, haj, bazd meg! Csak másodszor komédia, először tragédia, másodszor komédia. Most a szélső jobb játssza el, amit a kommunista pártok annak idején. Az igen. Orosz terjeszkedés. Emlékszem, amit az Antaltól fölolvastam? Mit mondott az Antal József? Hogy a kommunizmus 75 éve a mindenkori orosz imperializmusnak csak egy kis átmeneti időszaka volt, érted? Annak azért van hangulata, ilyen fura, Weimar után egy fura hangulata, amikor Németországban a Linke, a szélső bal, meg az AfD, a szélső jobb együtt tüntetnek a szankciók ellen. Az Oroszországot sújtó szankciók ellen. Ezt nevezett weimári visszaköszönésnek. Fura, weimári emlékezettel fura megérni ezt, hogy ez a két szélsőség együtt tüntet az orosz szankciók, az Oroszországot sújtó szankciók ellen. Ja, megem. Ja, ja. Ez kicsit olyan, mint a fideszessé vált Türmer Gyula, nem? Kicsit olyan. Igen. Na, Konok írt róla ilyen vicceset, amikor ott volt a Fidesz TV-ben, tudod, ez a kitartság. Így köszönt. És akkor a szabadság és a kitartás összehézéje. Szóval, hogy milyen nyelven beszél maga? Hát olykor néha a robotul is megtanulok. Szóval, na jó, de tűr, mert az egy vicces figura. Figyelj! Visszatérve a kínaiakra. Azért nézd, nekik, mi nyugati barbárok vagyunk, és minket szerintem, tehát hogy mondjam, ha ők gyarmatosítanak a mennyei birodalom szent területén kívül, akkor ott nem vezetnek be kínai rezsimet. Ők hagyják, hogy ígyunk és dohányozzunk. Érted? Nem elég az, hogyha Rogán Antal bevezeti? Nem elég az, hogyha a világon mindenhol mindenki, mindenhol kialakul az a kiválasztódik az a logika és az a szellem, meg az a megfontolás, hogy a hatalom nagyobb biztonságban érezheti magát ott, ahol minden tud az állampolgárokra, és hogy ahol az állampolgárok az élet minden területén kifejezhetik a politikai megbízhatóságukat. Világos, és a vók. Ha most belegondolunk, igen. A magánéletedbe beleszólna, hogy hogy basszál. De csak tudod, ott... Milyen pózba, ami nem elnyomó. Igen. Szinte. Igen, de ott a megtorlás a szimbolikus. Kiírnak a kultúrából. Igen, nem esel ki az ablakon. Kommentmezőkön rosszakat írnak rólad. Hát meg kirúghatnak az egyetemről, ahol dolgoztál addig. De hogy még akár, tudod, egzisztenciális hátrányod is lehet, sőt, öngyilkos is lehet ilyesmi miatt. Tehát borzasztó kimenetele tud lenni ezeknek, de nem említhető egy lapon egy koncentrációs táborral valahol Kínában. Ja. Ugye? Mégsem. Vagy a gulágon. És hogyha nekünk ők a barátaink, hozzuk automatikusan azokat az intézményeket. Sarki farkas büntetőtáborban. Mész recskre. Igen. Na most abba gondoljatok bele, hogy a sarki farkas büntetőtábor az a északi sarkkörön fekszik. Annyira kontinentális, hogy hát semmi csapadék, tudod, már a elviselhetetlenül, és jól fönt északon, a sarkkörön. Hány fok lehet ott? Télen. Sok. Télen. Már mínuszban. Igen. 50 mondjuk. Ott, ahol meghalt a Navalnyi. Igen. A Verhojanszki hidegkatlanba 70-ig igen, mehet. Igen, szóval. Igen. És tudod, akkor emellé kell tenni azt, hogy a kultúra az nyugaton úgy változik, hogy hát baszki, teljesen abszurd, meg olyan, mint egy ilyen hülye mesében lennénk, és tényleg fortélyos félelem igazgat, de az egész egy, tudod, emberi és polgári jogok az alap, és akkor ezen felül vannak ezek a kellemetlen jelek. Aha. Meg ezek a vészjós jó jelek. Aha. De tudod, az ember és polgári jogi az viszont meg az alap. Tökre az alap. Az egész nyugaton, persze aztán ez, amennyire ez teljesül, az más kérdés. Na jó, de hát ezek a törvények. Aha. Na azért a Eurázsiában, és főleg Kelet-Ázsiában meg nagyon nincs így. Tehát az valami egész más. Láttad Miss Germanyt? Figyelj, most miért kell beszólni? Miért kell beszólni arra a nőre, amikor az a nő építész? És iráni. És 49 éves. És nő. Ja nem, 39, bocsánat. És nő, és ez egy pozitív. És nő, várjál, de hogy ezek mind mellette szólnak. Hát nem látod, hogy milyen szép? De látom. Na. Látom. Már úgy, ahogy nem akarunk a 101-es szobába menni. De a 101-es szoba is ilyen szimbolikus, tudod? Ha akarsz ehhez hasonló cégnél dolgozni, akkor végezd el magadon ezt a dupla gondolt, de amúgy, ha nem akarsz ilyen helyen dolgozni, akkor nem kell. Tudod, lehetsz... Keleten meg mész a Delfinbe, bazd meg. Igen, tudod, az egy más... Igen, ja. Más. Putyin szép. Természetesen szép. Értem. Gyönyörű szép. És az a helyzet, meglovagolja nekem... a cápát, meg a delfint. Ez értem. Így van, ez így van. Figyelj, azaz. Nekem 2000... A medvét. Nekem 2010-ig a Művészetek Palotája tetszett nagyon. Nagyon tetszett. Gyönyörű építészetnek láttam. És 2010 óta rájöttem arra, hogy... Ott volt mellette végig a Nemzeti Színház, és mennyivel én nem vettem szebb? Észre, hogy sokkal szebb. Én is azóta sokkal vele. Szebb, és most már úgy látom, hogy az a, az a Művészetek Palotája ocsmány. Aha. Undorodom attól, aki voltam akkor, amikor nekem még azt tetszett. Ez a különbség köztünk, Robi, én mindig is undorodtam a Művészetek Palotájától, és mindig a Nemzeti Színház tetszett. Na. Vágod. Akkor segíthetsz nekem kigyógyulni. Na ez a, erre próbáltam célozni, barátom. Te leszel O'Brien. A tréner. Igen. Végül is az tréner, basz. És Winston, és mi a tréning tárgya, hogy légy te is O'Brien. Aha. Így van. Így van. Így van. Így van. Geci nyomasztó. Ja. No. Mert a tréner valójában önmagává formál téged. Tehát, hogy ő azt hazudja, hogy elvezetlek önmagadhoz. De nem magadhoz vezet el, hanem ő hozzá. De, most de, és ő elmondja, hogy ő miket csinál. És tényleg kúr sokat, meg van sportautója, meg ilyenek, tudod, és azt mondod, hogy kérem. De hát bazd meg, ő hozzá vezet el, tudod, nem a saját. Most támadt egy gondolatom, és ez most nem vicceskedés. Figyelj! A misztikáról volt szó, és hogy ott szemben a mi korszakunknak a trénereivel, meg ezzel a találd meg önmagad, legyél önmagad, duzzazd az egódat kurva nagyra. Ezzel szemben ugye a régi misztikusok, az istenkeresők, az Istennel azonosulni akarók, vagy a nirvánát keresők, akárkik, mindig is az én leépítését végezték el. Ebben a világ összes komoly misztikája azonos. A vallások nagyon különböző volta ellenére. Miért más ez mégis attól az én leépítéstől, ami az 1984-ben van, meg a totalitárius diktatúrákban, mert ott is leépítik ám az ént, baszkikám. Igen, ott is leépítik az ént. De, olyan, de az mint, egész más. Hármas lenne az én leépítésének a misztikus aktusa, az én felduzzasztásának a antikrisztusi aktusa, és az én leépítésének a sátáni aktusa. Érted? Egy ilyen hegeli hármasság, vagy tudod, valami hasonló. Tudod, mi a különbség? Most jutott eszembe. Tudod, mi a különbség? Zseni vagyok. Na. Az én leépítés. 5 percig. Az az én leépítés, amit a keresztes Szent János kollégád végez, az olyan, mint az a fogszabályozás, hogy kilóg a foga a kölyöknek, és akkor az normális harapást akarnak neki a fogorvosok, meg a fog... Hát nem olyan. De hadd magyarázzam már el, hát nem is mondtam el még a... Még ne... De undorító példát. Na, hát most... Na, és akkor felszerelnek rá egy fogszabályozót, és az 2 év alatt helyre rakja a fogsorát a barátunknak, teljesen organikus módon, onnantól majd úgy áll a foga. Míg a másik, ami meg a 101-es szobába zajlik, amiről az Orwell írt, amit az O'Brien végez, az meg olyan, hogy hozok egy fogót, egyenként kitépem a fogaidat, és... fölvágom az inyedet, és beledugdosom oda, ahol lenniük kell. És mostantól így fogsz élni. Érted? Vagy megdög lesz. Na érted a különbséget? Értem. És a középső, az ego tréner, az mondjuk a te fogászati hasonlatoddal. Hát az, a Szabó Péter az ego, akkor az ego, mit csinál? Az ego tréner, az ego, nem, az ego tréner, nem, az ego tréner az azt csinálja, hogy rendesen... fogászatilag, érzéstelenítve egyenként kihúzza az összes fogadat, gyárt a saját fogsor alapján egy fogsort, azt a fogsort azt legyártatja a te pofádba, belerakja, aztán egyél azzal. Aha. Na, jó volt. Jó van. Kijöttél a csapdából. Jó van, gratulálok. Na, figyelj, szóval kínai rendőrök Magyarországon, március 15-e, nem asszociálod? Kiteszed a kokárdát? Hát igen, kiteszem a kokárdát. Hogy meg ne verjenek a hazafiak, mi? Kiteszem a kokárdát, az biztos. Trombi kiteszi? De tudod, Trombi kiteszi a kokárdát. Hogy sárga-fekete kokárdát tesz, bazd meg, kétfejű sassal. De hát neki azt kéne. Becsülném. Igen. Végre az lenne, ami. Valahol én őt kedvelem. Tényleg. Igen. Érted? Igen. Tehát ez az, hogyha utálom is, amiket csinál, szerintem, és geci irritatív, azt becsülöm, ha kilóg a sorból. De nekik fehér kokárdát kéne kirakni. Az a régi francia. Fehér igen, kokárdát, igen, igazad van. Kokárdát. Az a klasszik. Az oroszok is azt raktak ki, a cári, igen. De az már a Vandétó, vagy nem csak a Vandé, hanem a királypártiak a francia forradalom idején. Hófehér kokárdát. Nekem volt egy régi barátom, kollégám, az kitette, baszki. Kitett egy fehér kokárdát. De ez évtizedekkel ezelőtt volt. És akkor mondta egy öreg néni, hogy milyen gyerekesek tudnak lenni az emberek. Szóval ennyi volt neki. Na, mindegy. Fehér kokárda. Így van. Igen. És akkor középen mi van a gombnál? Koronás címer? Hát, kétfejű sas? Hát, vagy Fidesz jelvény? Egy narancs, bazd meg. Fehér kokárda, esetleg bourbon liliomokkal, de narancs kokárda is adja. De várjál, az létezik, vagy az csak te találtad? A pártállam. Érted? Na, amikor a párt előlép, és ő lesz az állam. Na, világos. Ja, jó. Na, mindegy. Eseménytelen március 15. Ez mind jó. A barátod. Tudod, a narancs kokárda, sárga-fekete kokárda, fehér kokárda, ez mind jó. Csak ne rakják ki a trikolort, ne rakják ki a piros-fehér-zöld kokárdát, mert az, ahhoz tartozik két dolog. Az egyik a nemzeti függetlenség. Nem a Brüsszeltől való függetlenség, hanem a Moszkvától és Brüsszeltől mondjuk, akkor értelmezzük így, de legalábbis Moszkvától és Brüsszeltől való függetlenség. Van ilyen. Svájc. Eléggé független Moszkvától is, Brüsszeltől is? Kurvára eléggé. Ez nem az. A másik, az meg, hát ugye a polgári társadalom, hát itt azért volt egy árukapcsolás, tudod, haza és haladás jelszóval így halálnak. Haza az csak az egyik fele, ez a nemzeti függetlenség csak az egyik fele. A másik, az meg a polgári társadalom, ami a kurva életben már 1848-ban sem volt innováció. Mert azelőtt 60 évvel született. Tudod? Tehát ez nem... És most ott tartunk, hogy restaurálják a feudalizmust, plusz a nemzeti függetlenség, az azt jelenti, hogy a tagjai vagyunk az Európai Uniónak, meg a NATO-nak egyaránt, de hát közben az FSB-nek is. Ezt jelenti a nemzeti függetlenség. Ja, és félig Kínának is már kínai rendőrök fognak Magyarországon nyomozni, amiben belegondolsz, hogy az első világháború azért robbant ki, mert a szerbek nem engedték, hogy a monarchia nyomozzon Szerbiában? Ezért robbant ki az első világháború? Mert akkor egy ország függetlenségének vége van, amikor beenged egy másik országot, és azt mondja, hogy itt nyomozzatok, és fogjátok el. Bocsáss meg, a kínai népköztársaság megvédi Magyarország szuverenitását. Jó, ebben az értelmezési mezőben én még nem vizsgáltam meg a kérdést. Én mindig is a Nemzeti Színház szemben a művészetek palotájával. Na. De már meggyűlöltem a művészetek palotáját, megundorodtam tőle, és most már jobban utálom, mint te. Jó. Mert én valaha szerettem, és már magamat is gyűlölöm érte. Tanul a geci. Jó ez, kurva jó. Na, jó van, egyesek elkezdtek tapsolni. Köcsögök. Na. Mi a kérdés? Hát szerintem jobban tenném, ha megállnék egy kínai rendőrnek, ha utasít. Lehetséges, hogy éppen Kínában vagyok. Lehetséges, hogyha nem állok meg, akkor nem a magyar törvények fognak vonatkozni rám, hanem a kínai törvények. Lehetséges, hogy egyenesen megyek a gulágba, vagy hogy hívják ezeket a táborokat. Átnevelő táborban. Átnevelő, hát igen, átnevelő táborok. Ahol átnevelnének valami véd, az nem jönne vissza. Egy csomó... Robi, nem azért nevelnek át, hogy visszaküldjenek. Találkozhatnál egy csomó ujgurral és tibetivel. Hát igen. Tanulhatnál. Igen. Na, figyelj! Szóval akkor te nem osztod az optimizmusomat. De akkor ezekben a táborokban vannak ilyen bandák, tudod, vannak a tibetiek, meg vannak vannak az ujgurok, és ezek egymás között cserélgetik a hajrét. Ő vádolt régen, amikor mondta, hogy mi mizék vagyunk, bézéik, és akkor én poénkodtam, hogy veled sose, stb. És akkor, hogy én kiket, tudjátok, sokszor elmeséltem, hát ilyen lányos fiúkat, és akkor te azt mondtad, hogy mert én ezt is csak heteroszexuálisként tudom elképzelni. Na, te mindent, még a kínai átnevelő tábort is, bazd meg, amerikai börtönfilmek alapján tudod elképzelni. Miközben teljesen más lehet, hát egy más kultúra, távol van, Robi. Amerika ott már nem ér. Érted? Nyilván azért van egy szociokultúrája ennek, hogy azért a tibetiek azért mégiscsak inkább egymással barátkoznak. És világos, nyilván. De nem tudhatjuk, hogy működik. Lehet, hogy a népek testvériségének a szellemébe összeültetik, meg összehozzák őket. Na, tudod, hogy Petőfi miért ment el katonának? Nem a forradalmat mondom, ő fiatalon a forradalom előtt elment katonának, hogy hát, ha Tirolba vezényelik, és átszökik Svájcba. Annyira gyűlölte a monarchiát, meg ezeket. Az volt akkor a demokratikus köztársaságnak megfelelő, vagy legalábbis azt álmodták annak. Na. Hát azt jól megálmodták, és meg is csinálták. De szarkatona volt. Szerintem eléggé demokratikus lett. Na. És teljesen más... Állítólag, hogy mindenki besúgott mindent, én egy horror sztorikat hallottam. Ja, az igaz, mert a kálvinisták azok ilyen nagyon, na, tudod... Nagyon, be fogják tiltani nincs, az apukba. Nincs függöny az ablak előtt. Mindenki lásson bent mindent. Mert mi... Nincs nekik szükségük izére, bazd meg, oroszokra, meg kínaiakra, még Brüsszelre se, megcsinálták a maguk is. Na ez, jó, ez a Dogville. De az tény, hogy teljesen más politikai fejlődési irányt írtak le, meg ívet írtak le, mint az európai történelmi fejlődés. Tök más fajta demokráciát gyártottak. Sokkal több népszavazással, sokkal erősebb önkormányzatisággal, aha, egy teljesen más szervezetet hoztak létre. Ja. És kurva jól működik, és messze menőkig demokratikus. Területvédelmi hadsereg. Nagyon demokratikus. Ha nem lennének ilyen köcsögök, szimpatikus lenne a rendszer. Tudod milyenek egyébként? Aha. És ez is sajátos, hogy ez a kálvinista köztársaság, ez tulajdonképpen egy európai Izrael. Miket tudsz te mondani? Aha. Beszarok rajtad. Ők nem véletlen, hogy a bankszektor, hogy a pénz, hogy a... Na jó. Most még antiszemita szerint is. Nem. Itt arról van szó, hogy amikor... A szakálladat így nem az élet közben? Arról van szó, hogy a zsidóknak nem lehetett földjük. Ezért, mert nem lehetett tudjuk, földjük. Tudjuk, Robi, csak trollkodtam. Ezért kereskedtek, értem, meg pénzt váltottak. Érted? A svájciaknak lehetett. Ott kezdődött ez el. És ahhoz, hogy a kapitalizmus létrejöjjön, ahhoz ennek a szellemiségnek, ennek a know-how-nak, ennek a tudásnak kellett a kereszténységgel fúzionálnia. És ez lett a kálvinizmus. A judaizmusnak ez a szellemi értelmezésű működése, ami kifejeződik abban a marxi értelmezésben, miszerint bővített újratermelés, amiből maga a tőke fogalma képződik, ami több, mint pénz, pénzzel több, mint pénz. Igen. Haszonnal több, mint pénz. Ha elolvastál Marxnak... Ennek a fogalma, ennek a csírája már ott volt a zsidóknál, ott volt a judaizmusban, és amikor ez a szellem belépett a kereszténységbe, ez nem Lutherrel történt. Luthernél a reformáció még nem jutott idáig. Calvinnál volt ez a határátlépés. Ideol, nézd, szellem, tudom, Max Weber kurva nagy hatást tett rád, és talán Marxtól olvastad a Die Judenfrage-t, a zsidó kérdéssel, ahol lezsidózza az egész polgári társadalmat, de metaforát gyárt a zsidókból, viszont egyet elfelejtesz, ha már kurvára történészkedünk, Észak-Itáliában már kialakult a kapitalizmus a 13. századra. Na. Lombard kamat és egyebek. De és katolikus, baszki. Volt bankrendszer, katolikus. Igen, volt bankrendszer, de abban az értelemben vett kapitalizmus nem indult a be. A munkamorál, már meg ezek, dolgokat, a kapitalizmus kultúrájáról beszélsz. A puritanizmusról beszélek, mert a kapitalizmus mondom, kultúrája a puritanizmus. Erről beszélek így van. Én is, egyetértettünk, csodálatos, figyelj! És kiverted a fejemből, amit akartam. Jobb mondani. A fejedből. No. Majdnem buzi lettem. Rosszul fejezed be a mondatod, bazd meg. Jó, nagyon vicces vagy. Nagyon vicces vagy. Te mész valahova március 15-én? Igen. Töltelék kérdés, de kurvára nem érdekel. Meglátogatom. Csak gondolkozom, hogy mit akartam kérdezni. Meglátogatom a doktor miniszterelnök úr beszédét, és megtekintem. De most tényleg? Most, hogy doktor miniszterelnök úr... És hogyha megvernek ott a neres felvonulók? Szerintem nem fognak megverni, hát magyarok vagyunk, mint annyian. Lögdösnek! Puzsér, maga mit keres? Itt nem is magyar, itt hazaáruló... Itt a nemzet van kormányon. NATO eszembe jutott, erről hazaárulóról jutott eszembe, mit akartam kérdezni, kurva jó. Figyelj, te mint ilyen elvetemült atlantista, hozod ezeket a háborús úszításokat, és akkor eszembe jut, amit mindig mondod a kedvenceddel Churchill-lel, és akkor szembeállítod vele Daladjét és Neville Chamberlaint. Figyelj! Egyik se volt ebben a kérdésben, Daladji egy kicsit kalandorcsávó volt, de egyik se volt cinikus ebben a kérdésben. Daladjét egyébként le is tartóztatták a németek, tudod, a háború végéig ült valami, egyébként nem koncentrációs táborban, egy jobb helyen, de azért le volt tartóztatva. Chamberlain pedig meghalt rákba egy éven belül, és tuti, hogy iszonyú szégyenébe. Na, az kell érteni. A lényeg most jön. Nem voltak cinikusok. Az a véleménye egyes történészeknek, és emögött semmilyen politika meg egyéb nincs, hogy Chamberlain egyszerűen tudta, hogy mi van, időt akart nyerni, mert tisztában volt a brit flottának meg a seregnek az állapotával. Időt akart nyerni. Igen, érted, amit mondok? Igen, időt akart nem nyerni. Nem volt az a naív, amit a történelem könyvek, hogy jaj, befeküdt Hitlernek, hozom az örök békét, az csak a duma volt a tömeg megnyugtatására. Igen, de neki el kellett játszania ezt a szerepet, és a történelem ezt a szerepet... A brit történelem ezt a szerepet osztotta rá, és ő ezt eljátszotta. És bele is halt. És ő ezt eljátszotta, igen, bele is halt. De várjál, de miért ezt a szerepet játszotta, osztotta ő rá a történelem? A Churchillre meg miért nem ezt? Időt talán azért, akart nyerni. Talán azért, mert a Churchill már egy évtizede magyarázta azt, hogy háború lesz. Hogy ez nem... És ide vonatkozna a második kérdésem mára. Trump egy tanulság volt, amikor megnyerte 2014-ben a választást. 14-ben? Trump? Mikor nyerte? Trump? Vagy 16-ban? 16-tól 20-ig volt. 14-ben anektálta a Krímet Putyin. Trump 2 évre rá nyert. Ez a kettő valahogy időbe közel van egymáshoz. Ezeket a tendenciákat a nyugat-európai elit mi a faszén nem látja? Nekem eszembe jut ez is. Amit most az előbb elmondtál. Ma akkor el kellett volna bazd meg kezdeni itt valamit csinálni. Vágod? Európa már hosszú-hosszú évek óta fegyverkezik. Hosszú-hosszú évek óta fegyverkezik. Hogy? Hát már az első, tudod, már az első ciklusában a Trumpnak, most ott már amikor elnök volt, akkor így mondom, akkor ő egy NATO csúcson lebaszta az egész európai szövetségeseket, hogy nem fizetik rendesen a költségvetésükből a 2%-ot, ami elő van írva. De ez nem arról szólt, hogy legyenek szívesek, fizessék rendesen, hanem ez egy üzenet volt, ami arra vonatkozott, hogy Amerika kivonul a világból. Izolacionista politikát. Igen, folytat, ez az izolacionista politika. Mint az, meg a 19. század. És hogy ez egy, és de ez egy, nem olyan régi apun beszéltük, hogy ez egy kifogás volt, ez egy kamu volt. Na, valójában azt üzente, hogy öreg, nem védünk meg titeket most már sokáig. Szedjétek össze magatokat, kezdjetek el fegyverkezni. És Európa el is kezdett fegyverkezni, és el is kezdett készülni arra, hogy meg kell védeni. Ennek milyen jeleit látni? Hát a kormányok rengeteg fegyvert gyártottak, vagyis gyártattak le ezekkel a magáncégekkel, azokkal a fegyvergyárakkal, amelyek mondjuk az adott országban van, vagy külföldi fegyvergyárakkal, és vásároltak fel a kormányok, a hadügyminisztériumok alá fegyvert. Ne. Fegyvert. Tehát fegyverkezik Európa. Igen. Jó. Tehát ez történik. Na most a Churchill már nagyon-nagyon régen kiszemelte a Hitlert. Amikor a Hitler még csak először a sörpuccsal próbálkozott. A Churchill már akkor kiszemelte a Hitlert, és már akkor... 20-as években fölfigyelt Adolf Hitlerre? Már amikor a Churchill... Hát igen, tudjuk, hogy így volt. Igen. Én már akkor, nem sokat tudom. Igen, ő egyszer volt... Churchill egy bukott politikusnak számított. Igen, de ő sokkal korábban, ugye ő meg a De Gaulle mindketten háborús agitátorok voltak a maguk országában, és mindketten azt magyarázták, hogy az első világháború az nem fog megismétlődni, hogy a Maginó vonal az egy csőd, hogy mozgósítva van a tűzerő, és hogy ez a gépesített, mozgósított tűzerő fogja vívni a következő háborút. De se a britek, se a franciák nem hittek nekik. Nem hittek De Gaulle-nak, és nem hittek Churchillnek. A Churchill az ennek a páncélos hadviselésnek az egyik fő lobbistája volt. És ők már réges-régen mondták, hogy jön az új háború, és máshogy zajlik. Nem egy lövészárok rendszer fogja megvívni ezt a háborút. És nem hittek nekik. És a Churchillnek lett volna alkalma arra, hogy találkozzon a Hitlerrel, mert azt hiszem, hogy közös városban voltak éppen, és a Hitler elhívta őt egy találkozóra, és a Churchill visszautasította, és nem ment el találkozni. És akkor még, tudod, egyikük sem volt hatalmon, vagy semmi ilyesmi. Na, világos. És nem ment el vele találkozni, mert tudta, hogy a végzet nem ezt írja elő neki. Na, és a Chamberlain az meg egy másfajta politikát vitt. Amely politikából, a Chamberlaini politikából az a Müncheni egyezmény következett. És a Chamberlain persze tudta, hogy háború lesz, nem volt hülye, időt akart nyerni, de akárhogy is az ő politikai szerepe ez volt, és végül ezzé vált, és eljátszotta ezt a szerepet. Nem nyert volna időt. Mert úriember volt. Nem nyert volna időt. De időt nyert. Így időt nyert a briteknek, de a Churchill nem fogja azt mondani, hogy milyen csodálatos, hogy itt hozza a békét, most így időt nyerünk, mert a Churchillnek meg nem ez volt a szerepe. A Churchillnek a háborút kellett megvívnia. A Chamberlainnek meg a békét kellett hoznia. És mind a ketten eljátszották a szerepüket, mert még régi vágás 20. századi emberek voltak. Akik, tudod, nem a grafikon nézték, hogy akkor ez most népszerű vagy sem, hanem hogy én rám a történelem meg a politika ezt a szerepet osztotta, ezt a szerepet játszottam eddig, és akkor én ezt a szerepet most már végig játszom. A briteknek most kell a béke, aztán majd később kell a háború. Leszek én a béke, mondta Chamberlain. És akkor leszek én a háború, mondta Churchill. Na, szerintem így nézett ez ki. Értem. Jó, hogy mindkét narratíva igaz. Tudta, de mégiscsak akárhogy is ő hozta a békét. Jó, ami... elmagyaráztad, nem kell ragozni, oké, rendben van. Oké, rendben. Március 15. Jó, mindegy, én kimegyek, meghallgatom a miniszterelnökünket, hogy mit mond. Biztos vagyok benne, hogy a nemzeti függetlenségre, az orosz szuronyokra, amelyek halálra döfték Petőfit, hogy más nem mondjak, ki fog térni. Ukrán szuronyok. Igen, minden bizonnyal. És a hitet tesz a polgári társadalom mellett, szurony, a polgári értékek nem mellett. Nem is szurony volt, hanem dzsida. Amúgy. Azok pénzelték az ukránokat, hogy Petőfit ledöfék. Igen, ukránok, tényleg ukrán. Igen. Ukrán ölte meg Petőfit. Persze. Jaj, de jó. Persze. Micsoda nemzeti találat. Így van, így van. Amikor Petőfi azt írta a versébe, hogy jön az orosz, eredetileg az ukránt értett. Jön az ukrán, csak a kommunisták meghamisították. Na, figyelj, kedvenc költőm Katona László, ő írta az Ember a cigányt is, Ember a cigány is, igen. Ma Magyarul legyünk európaiak című hazafias és etikus költemények. Én nagyon-nagyon kedveltem őt, 90-es évek eleje, egy március 15-i vers, és aztán utána rátérünk a magyar irodalomra. Még ezt hallgasd meg. Ifjak a hazáért. Az ifjak tudnak harcolni, ha van hitük és szívük. Az ifjak tudnak meghalni, ha nagy a hon szerelmük. Hazaszeretet, erős hit, csodás tettekre képes, míg az ateista szellem népárulókat képez. Aki nemzetét nem védi, jellemtelen szürkebáb, a lezüllött nemzetközi hazájának sokat árt. És még nem is volt mesterséges intelligencia akkor. Az ír ilyen verseket, baszki az AI. Csak az a nép életképes, melynek fiai hűek, melynek apái erősek, melynek anyái szülnek. Kedves magyar ifjúságunk, arra kérlek titeket, Petőfi bátor szelleme nyújtson példát ti nektek. De köszönöm, ha csak annyit tesztek, mint én megtettem, amikor Stanislau előtt egy liter vért vesztettem. Ez mondjuk szép. Nem rajtam múlt, hogy a nyugat a szovjetet pártolta, 90-es évek eleje, Vátesz volt, a bolsevik ateizmust nyakunkra zúdította. 56-os magyar ifjak hűségből jól vizsgáztak, ávósokkal, megszállókkal, mint hősök szembeszálltak. A jóisten megkönnyörült, megszűnt a bolsevizmus, megszűnik Trianon is, és zengeni fog a himnusz. Ennél egyébként rosszabb verseket szokott írni, csak ez a március 15-én. Menjél. Addig szórakoztatom. Olvasok meg Katonát? Hát persze, mindenki lelkesen várja, mi? Tudok geci lenni. Hát valami szórakozás nekem is kell, érted? Hát most. Na, új kapitalisták, demokrata mezben, ez a következő verse. Új kapitalisták demokrata mezben vétenek ma sokat magyar nemzet ellen. Ők nem demokraták, mert fentről diktálnak, elkötelezettek egy-egy hamis pártnak. Moszkva helyett most már New Yorkba futkosnak, Izraelt szolgálva azoknak bókolnak. 90-es évek eleje, ne felejtsük el, azóta változott a helyzet, már ő nem ezt írná. Magyar műsor helyett tévé és rádió az angolt ordítja, mely fülünknek nem jó. A magyar embernek magyar legyen szíve, idegen majmolás ne kerüljön színre. Hányszor mondtam ezt a Puzsérnak, te úristen? De egyetért egyébként a szívemből szól. Magyar kultúránkat ne gyarmostosítsák, angol szász érdekért soha ne sorvasszák. Azt... Magyar és keresztény legyen a vezető, vandál liberális, tovább nem tűrhető. Azt egyébként tudjátok, hogy a belga tényleg merített Katonától, erre büszke vagyok, hogy ezt én terjesztettem azokba a baráti körökbe, és például hogy a milyen legyen a bajusz, tudod, balkáni, ott idéz, az konkrétan egy Katona idézet. Balkánihoz nem hasonul, tudod? Mint a bikaszarva, a magyar ember bajsza. Az egy Katona idézet, baszki. A Nemzeti Hip-Hop című számba a Katona ezért megmaradt. Na, de visszatér... De mi máshogy számoljuk a pénzt, tudod? Ja, ez neked a zsidó az hogy számolja? A zsidó az úgy a számolja. A fonott hogy... így. Azaz, Robikám, azaz. És a magyar ember hogy számolja a pénzt? Bemutatod? Egy. Ez a különbség. Ez a különbség. Fontos különbség. Abszolút. Abszolút. Na jó van, figyelj, most már áteveztünk az irodalom mezejére, hogy képzavarral érjek, de méltó legyek a mesteremhez. Te azért szeretnél itt beszélni olyan dolgokról, és ez lenne egyébként az apu másik nagy téma itt a kínaiak és március 15 mellett, hogy te osztályoztad a magyar irodalomnak bizonyos alakjait, és miért olyan fontos ez nekünk? És amúgy pedig, hát igazán köszönöm, csaj szokta hozni. Hát... Ez van. És ez még nem felel meg neked? Ez így nem elég jó? Mi a problémád? Nem vagy valami haladó? Nem. Láttam Miss Germanyt. Na, figyelj! De laknál a házban, amit Miss Germany épített. Bezzeg annak a cicababának, amelyik a faszodra való, annak nem laknál abban a házban, amit ő tervezett, igaz? Várjál! Tudod, ezt kéne látni, hogy valójában aki szép nagy házat tervez, legalább iráni, és emellett 40, mondjuk, az szép és szexi. Viszont, hogyha nem építész, hanem egy üres fejű liba, amelyik egyáltalán nem iráni, hanem szőke és kék szeme van, és ilyen nagy csöcsei vannak, meg ilyen hosszú combjai, az egy sztereotípia. Érted? A te fejedben van. Te vagy a hibás. Figyelj, ha már nincsen, itt tartunk. És egy gnóm valójában, egy gnóm. Figyelj. Azért áll a faszod, mert perverz vagy, mert az ilyet akarod megbaszni, a gnómokat. Ilyen nagy hosszú combja van, és ekkora csöcse. Hát ez teljesen nem illik össze. Figyelj, nem, Robi. De beteg vagy, beteg állat, magad, és az ilyeneket akarod megbaszni. A magad és hogy vennéd észre azt, hogy a szép az nem ez, na, hanem a szép az az, aki leül a zongora mellé, és eljátszik egy zongora versenyt. Azt tessék azt megbaszni. És aki elmúlt 40, és házat épít, de úgy, hogy ő a tervezőmérnök, tudod, és legyen legalább perzsa. Robi, hát túl, ez a szexi. Túl spiráztad, én sokkal egyszerűbben elmondom, az a szép, és azt baszod meg, akit a párt szépnek mond, és azt mondja, hogy baszd meg. Ez, bocs, legyünk praktikusak, de ha már... Köszönöm. Ma is tanultatok valamit. De figyelj, Robi, ha már így fölhergeltél, akkor még Kosztolányiék egy picit várhatnak. Van egy ilyen blogger, nem tudom ki ez, ma olvastam, diétás magyar múzsa, mindegy, és akkor azt írja a csávó a Miss Germanyről, figyelmet kérek, hogy hát irán építés, stb. Német szépség, eléggé megosztotta a publikumot, és magadra fogsz ismerni. Részben persze az a baj, hogy miért nem eléggé német, mint a sok magyar szépségversenyző mondjuk nem egyértelműen szlávi jegyeket viselne magán, vagy az USA esetében egyáltalán lenne értelme azon vekengni, hogy néz ki egy usák. A másik agyalágyult banda, biológiai értelemben férfi, pedig azon van kiakadva, hogy a fenébe lehet szépség királyni egy 39 éves anya, akinek ráncai vannak, nincs gigantikus melle. Grafikusként megszoktam, hogy a népesség 99%-a úgy viszonyul az esztétikához, mint én a kvantumfizikához. Figyeld, most jön a lényeg, azzal a különbséggel, hogy én nem nagyon fogalmazok meg sarkos véleményt kvantumfizikai kérdésekben, viszont a szépségről akár bővebben is hajlamos vagyok értekezni, de nem most. Az egyszerű válasz az lenne, hogy bár a másik esélyes egy transznő is gyönyörű volt, de az építész hölgy azért szebb nála. Bővebben kifejtve, meg az van, hogy bár kinek mi tetszik, eléggé szubjektív kérdés, a szépség ennél sokkal kevésbé. A férfiak többsége persze az átlagos pornócsillagokat tartják szépnek, de az esztétikához valamennyire konyítók inkább az átlagostól eltérő, de harmonikus, mégis érdekes jegyekkel rendelkezőket, akiknek mondjuk 10 percig lehet tanulmányozni az orra ívét, az arcformáját és hasonlókat. Az egésznek az összhatása pedig megkapó és esztétikus vonalak, formák egységévé áll össze. Lehetnek ráncai, lehet ősz, lehet akár nagyorú, mint Barbara Streisand. Nem ezen múlik. Egyébként ezzel még egyet is értek vele. Most jön a lényeg, ami már nálam kiverte. Nem a farkamat, hanem a biztosítékot. Fontos, fontos kitétel egyébként. Mert hogy erre is ír, igen, hogy akikre sokan... tudod, igen, lehet igen. verni. Figyelj! Drág, vagyis feleim, drága férfiak, nem az a szép, amire könnyedén ki tudod verni. Szép az, most figyelj, amit a széphez értők annak tartanak. Ez a nő pedig nagyon szép, szívesen. Bazd meg, én azt hittem, hogy ez a típusú poszt-SZDSZ-es értelmiség, ez kihalt, mert a jobberjárás letarolta itt a mezőket, bazd meg, és ezek, mint a gombák, túlélik. Hát ezek túlélik, bazd meg. Érted? 90-es évek, de még... érted? Az a szép, amit az ahhoz értők szépnek tartanak. Ez azt hittem, hogy hát én ilyet szoktam írni triggerelésből és geciségből. Érted? Az oké, okay, de ez a csávó ezt komolyan gondolja, bazd meg. Az a szép, ami az a széphez értők. Várj, egy valamire nem gondolt bele a gyerek. Gyerek, a faszom tudja ki ez, hogy mi van akkor, ha a széphez értők pont a pornós szemelik ki, és a bizottság azt szavazza meg? Akkor az a szép? Igen, mert a párt most azt mondta, hogy a pornós legyen, és akkor ez, az igen, ő a szép. Van egy szerv, ami gátolja a szép érzéket. És ezt a szervet ki kell metszeni ahhoz, hogy a szép érzék meg tudjon valósulni. Ez már AG-vel ezek a herék. Ja, értem. Ezektől a férfiak a herék nyomják azt a részt az agyban, amelyik a szépségért felel. Már a szépségnek az értelmezésért, a befogadásáért és az élvezetéért felel. És ezért, amíg a herék a helyükön vannak, addig nem tudod a szépet szépnek látni, hanem a rútat látod szépnek a herék miatt. Igen. De abban kimetszik a heréket, és akkor a tesztoszteron szint az leesik. Igen, mint egy daganatot. Daganatot, amitől nem tudsz homoesztétikusszá válni. És ahogy kimetszik, meglátod a szépet. De egyébként tényleg a Vörös Sándor is ezt mondja, hogy az alma szépségét nem az látja meg, aki éhes és megenné, hanem az, aki nem éhes és nem enné meg. Bizony, ha nem akarod megbaszni, az tulajdonképpen szép. Hisz nem akarod megbaszni. Pont ha meg akarod baszni, az a csúf! Hisz meg akarod baszni. Ha már kimetszették a heréket, ez így is minden van, szép. Ez így semmit is van. Nem akarsz megbaszni. És minden szép lesz. Az egész világ szép lesz. De Robi, ezt te átélhetnéd, mert gyáva pasi voltál, mint én. És pontosan tudjuk, hogy a szép nőköz nem mertünk oda menni. Nem, hát. Mert szarok vagyunk. Hát azért, mert az én képünk az nem olyan szép. Na, figyelj, de amióta lettél celeb geci, azóta persze, oké. Okay. Azelőtt láttátok volna. Na, mindegy. Visszatérve, egyetértek, bement az orrodba legalább a sör. Ja, jó van, helyes. Egészségedre, barátom. Egészségedre. Ezt Neville Chamberlainért. Na, képzeljétek el, hogy abban egyébként még ennek a figurának is igazat adok, hogy öregasszony is lehet szép, a szabálytalan is lehet, kurva sok minden lehet szép. Én értem, amit... De ez, hogy van egy szakma, bazd meg, és ők értenek, és megmondják nekem, hát tudod, mi az érdekes? Hogy akik ez a szakmához értenek, azok pont nem esztétikai szempontok alapján magyarázzák a döntésüket, hanem politikai, kulturális szempontok alapján. Ja. Mert ha ő ért a szépséghez, akkor magyarázza el, hogy azért szép, mert a fülének az íve. Az olyan, mint az aranymetszésben, tudod, a Fibonacci. Ja. Hogy oda rá lehet passzintani, és ez valami örök szépséggel harmonizál a kollektív esztétikai érzékkel. Ja, ja. Tudod, értelmezze úgy, hogy a nyakának a vonala miért szép. Ő ért a szépséghez. Elmagyarázza azt, amit mi csak úgy látunk, hogy szép, de nem tudjuk érteni, mert nem értjük a szépséget, bizonyára ez is egy szakma. És akkor az elmagyarázza, hogy az a szép benne látod a harmóniáját, a szimmetriáját és azt a finom kis aszimmetriáját, amitől még szebb lesz. Ez meg ettől meg már, hogy a szemöldöke így ível már nem szép lesz, hanem szexi. Érted? Ő ért hozzá. De tudod, itt arról van szó, hogy már ráncos a szeme. Ez nem esztétikai érv amellett, hogy szép, hanem kulturális. Ez kulturális. És emögött ott van egy feminista, meg egy a szépségiparral szemben álló politikai gondolat. Ami gondolattal én akár egyet is értek, mert miért ne lehetne egy 50 éves nő szép? Igen, igen, igen. De várjál, akár egyet is értek. Csak tudod, esztétikával van habisítva a politika. Ez az, a probléma. Ez az. Ezt érted, kiposztoltam ezt a szart, és akkor írtam hozzá, most ezt nem akartam volna felolvasni, a Robi nem kanyarodik el erre, és azzal végeztem, hogy nekem semmi bajom nincs, hogyha valakik meghekkelik ezt a szart, ezt a trash műfajt, ami a szépségkirálynő választás. Mindig is ellenszenves, hogy semmi bajom, csak egy bazd meg. Ne csatoljanak hozzá woke ideológiát, meg ezt a izét, tudod, ezt a ki ért hozzá, ki nem ért hozzá. Érted? Semmi kifogásom a... Ha meghekkelik, tehát én el tudom képzelni, hogy mondjuk gúnyból oda teszik a, mit tudom én, 100 kilós izét, és körbálják, ő a legszebb, és akkor az egy meghekkelik, bazd meg, és az egy performance, és kurva jó, az ilyet bírnám, ha nem tennék mellé a vókot, tudod? Az az, ami kurvára zavar. Semmi kifogásom nincs az építészverseny ellen. Semmi kifogásom nincs a irániság verseny ellen. Semmi kifogásom nincs a 39 évesség verseny ellen. De ne hívjuk szépségversenynek. Mert a szépségverseny az nem ez. Az nem ez. Ez valami más. Ha a személyisége miatt választják, akkor ne szépségversenynek hívják, hívják személyiségversenynek. És akkor legyen személyiségverseny. Én örülni fogok, ha eltűnnek a szépségversenyek. Na, ezt de ha lesznek szépségversenyek, akkor a szépségről szóljon, bassza meg. Ne a politikai korrektségről, meg ne egy dankórost válasszanak, mert ha meglátod, hogy dankóros, és elsőnek az jut eszedbe, hogy jaj, szegény, fogyatékos, akkor mehetsz az átnevelésre, bassz meg. Mert azt kéne látnod, hogy jaj, de szép lány. De nem, hát azt látod, hogy dankóros. És ezt nem szabad látni, hogy dankóros, hát ő szép. Tudod? É, világos, értem. Ez fájdalmas, mert arról van szó, hogy ők azért hozták ide a dankórost, hogy teszteljék rajtad a dupla gondolt. Igen, na ez. Hogy elég jó állampolgár vagy-e? Ja, nincs egy állampolgársági vizsga. Ha ez csak egy avantgardizé lett volna, egy botrány, egy ilyen kulturális botrány, hogy odaviszik akárkit, bazd meg, aki nem szép, mint szépség, az oké. Okay. Csak itt nem ez arról szól, hogy, hogy szavazunk a szépségversenyen, de nem a szépségről szavazunk, hanem a jós... politikai korrektségről. Hanem a jó emberségről, és nem annak a jó emberségéről, akiről szavazunk, hanem a magunkéről, akik szavazunk. Erről szól. Jó, akkor... A jó emberség nyomán logikus, hogy a dankórosnak kell nyerni, hát nem akarsz örömet szerezni neki, amikor dankóros? Na. A többi meg szép. Ja, világos. Vagy nem olyan szép, de nem dankóros. Igen. Hát nyerjen már a dankóros, és akkor várjál, és hogyha azt mondod, hogy jó, hát sajnálom a dankórosat, úgyhogy behúzom rá, az nem jó. Azért kell behúzni rá, mert szép, egy szép lányt látsz, nem egy dankóros. Nem azért, mert sajnálod. És nem is szabad látnod, hogy dankóros. Ja. Na, ez precíz. Ez precíz. Kurvára, erről beszélek. Ezt mondom, hogy ne csatlakozzon a woke. Tehát, szeretjük a szépségversenyt, mint műfajt. Hát kb. Mint az operettet, meg a musicalt. Kb. Azon nálunk kb. Azon a polcon van. És semmi baj nincs, hogyha valakik meghekkelik, vagy kigúnyolják. De ez nem a kigúnyolás és a meghekkelése. Nem. Érted? Ez a meghamisítása valaminek. Mondjuk azt mondom, hogy futóverseny, és úgy gerejt kell hajítani, bazd meg, és azt mérjük le. Érted? Aki szólni mer, hogy itt nem futnak, hanem gerejt hajítanak, azt át kell nevelni, mert nem gondolkodik korszerűen. El tudod képzelni ezt a szituációt mondjuk akkor az operettre vagy a musicalre? Kigúnyolása, meghekkelése, vagy pedig politikai korrektség? Hát az mindig érződik, hogy micsoda történik. Ja. Amikor valamire nem lehet ráismerni, mert önmaga paródiája, az nem parodizálja magát. Az a paródia benned történik meg, nem egy szatírát nézel, hanem a valóságot. Ők ezt komolyan gondolják. Ők meg akarják változtatni az embert belül. Azt akarják, hogy ne azt lássa szépnek, amit ő lát szépnek, hanem azt lássa szépnek, jónak, vagy bárminek, amit ők elvárnak, ami a helyes. Görsfin, Porti és Bess, emlékszel? Csak afroamerikai játszhatja. Úristen. Emlékszel rá? Úristen, igen. És hogyha nem él itt olyan, vagy él a Khalid Arthur, azt hiszem, de hogy ő nem játszhat el minden szerepet a Porgy és Bessben. Akkor mit csinálunk? Ja. És akkor az van, hogy jöjjön ide valaki, tanuljon meg magyarul, érted, Afrikából, vagy Amerikából, tanuljon meg magyarul, játssza el nekünk a Porgy és Bessben ezt vagy azt a szerepet, aztán hát utána meg már lehet, hogy nem tudjuk foglalkoztatni. Hát ezt eljátszotta, aztán milyen négert játszom? Hát biztos van még néhány ilyen néger szerep. Otelló, nagyon jó, akkor rendezünk neki egy Otellót. De végül elfogynak a néger szerepek, tudod, és mehet megint az Isten hírével. Igen. Nem tudjuk foglalkoztatni. Na, de nem lehet, hát a blackface legalább elkerültük. Ezek magyar. Jó, figyelj, térjünk akkor a... Igen, az volt. Köszönjük. Gazdagabb sokat, lett mindenki. Sokat tettél hozzá. Sokat tettél hozzá, így van. Na, miért osztályoztad a magyar irodalmat ilyen három típusra? Mert hát, egyébként érdekes ez az osztályozás. A józan megfontolt, meg a lázas, és melyik a harmadik? Vannak a lázas... Hogy egy kis szellemi dolog is a sok vizé után, trutyi után. Na! Szóval... Ezek médiaképes pillanatok. A lázas költők azok az Ady Endre meg a József Attila. Ők azért hasonló archetípusok. Elviselhetetlen, kibírhatatlan... folyamatos tűzben égő, önpusztító borderline. Ja. Hát az egyik alkesz volt, kicsit drogos is, a másik meg, hát az meg pszichológiai problémákkal küzdött. Igen, az egy tomboló borderline. Tudunk még egyébként ilyet a kettőn kívül? Petőfi lázas volt? De ő például nem, neki vannak borversei, és nem szerette a bort, ez a poén. Tehát ő nem... nyomott magába cuccokat. Tényleg. De hát tudod, hány éves? 23? Vagy hát jó. 20. Valahogy... 20. Most nem tudom, pont a 20. Na, 20. Igen. Na, akkor vannak a józan megfontoltak. Márai és Bibú. Ők elemzők, kívül helyezkednek, értelmezők, leírók, és hihetetlen aprólékosak, és hallatlanul lelkiismeretesek. Felmérhetetlenül lelkiismeretesek. De van bennük is lényeglátás. Igen. Ők analitikusak is lényeglátás. Igen, analitikus lényeglátók, igen. De már költőben ilyen van, mert Bibó azért ez egy politikai... történész igen. És történet és politikai esszéista, igen. Márai meg hát regényíró, jó, szép neki író, vannak versei, meg, igen, de meg neki a naplói, azok annyira tanulságos korrajzok, mint... Ja, jobb, én egyébként jobb szeretem, mint a regényeit. Na, szóval. De hát mindkettő esszéista volt, igazából a Márai is egy esszéista így volt, van, meg így a van. Bibó is. Ja. És akkor ott vannak az emelkedett bölcsek, a Hamvas meg a Vörös Sándor. De ők is lényeglátóak. Ők is azok. Ők is azok. A három lényeglátó az a poém. Igen. Kurvára. De a Márai meg a Bibó, azok teljesen ebbe a, hogy mondjam, két lábbal álltak a földön. Ők realisták. A a hamvas meg a vörös azok... Elemelkedtek. Igen, elemelkedtek. Na, azért, hogyha mondjuk hamvasnak az interjút, meg ahogy ostromolja a magyar társadalmat, abban nem az elemelkedés van, abban az átkozódás van, mint de egy hamvas, prófétától, a hamvas, tudod. A hamvasban megvolt a józan megfontoltaknak analitikus képessége, de volt egy olyan, hogy mondjam, egy olyan, egyrészt ugye volt a beavatottsága, másrészt meg volt ez a sértettsége, ami azért minden ilyesmi az objektivitást, meg a hitelességet valamennyire sérti. Kikezdi. Ja. Most a Márainak, meg a Bibónak ilyenje nem volt. Ja. Semmilyen. Azok pont úgy látták és gondolták a dolgokat, ahogy azok adottak voltak. Pont úgy. Maradéktalan, mert meg tudták nézni 6 különböző szögből, és úgy tudtak képet alkotni, míg aki sértett, az fogva tartja az énje egy bizonyos nézőpontban. És az egy domináns nézőpont tud lenni. Pont azért, mert érzelmileg bevonódott az illető. És a hamvasnál ez megvolt. De hát melyikünknél nem lett volna meg az ő helyében egy ilyen élethelyzetben? Keresztes Szent Jánosnak. Mm-hmm. Most a Keresztes Szent János leírta azt, hogy mi a teendő. Most, hogy ezt ő mennyire valósította meg, vagy mennyire nem, ezt azt nem... Azt mondják, igen. Na? Jó lenne én hinni benne. Én hiszek neki. Hát figyelj, most ha nem hiszünk, hogy voltak ilyen emberek, akkor lófaszt ér az egész. De abban hiszünk, hogy voltak ilyen emberek, de hogy pont a Keresztes Szent János ez volt-e, vagy sem, hát... Én hiszek azoknak a... Jó. Szóval... Jó. Tehát, hogy megtörtént, ilyen csodát is tett... Ez, ha nem igaz, akkor is kurva jó, olyan, mint egy zenkoam. Haldoklott egy apáca, egy idős apáca, és meg is halt, és ő már nem ért oda, hogy föladja neki az utolsó kenetet, és szemrehányást tettek neki. És akkor föltámasztotta az apácát, föladta rá az utolsó kenetet, az meghalt, és mondta, hogy most már meg vagytok elégedve. Szóval, amit a zenkoanokból olvasol, olyan előfordul keresztény legendáriumokba is. Vágod, nem a rítus a fontos, ebbe ez volt a lényeg. Igen, na. De kinek van hatalma ilyesmihez? Hát bárki, aki már Krisztussal azonosult. Azáltal, tudod, Istennel való egyesülés volt az összes misztikus célja. És baromi beteg volt, magát nem gyógyította meg, és már várta, hogy már legyen vége. Na. Szóval, hogy arról van szó, hogy ezek szerepek. Ezek archetipikus szerepek. Például maga a Bibó fogalmazott úgy, hogy ugye itt, ezen a tájékon a hamis realisták élnek meg a túlfeszített lényeglátók. Hogy ez magyarázzuk el, hogy mi ez a kettő. Az értelmiségnek ez a két fajtája tenyészik ezen a vidéken, itt a Kárpát-medencében, írta a Bibó. A hamis realisták és a túlfeszített lényeglátók. És ezek szerepek, ezek archetipikus szerepek. Mindenki ossza be az értelmiséget, ahogyan ő a maga megítélése szerint ezt teszi, de hogy ez, hogy lázas költők, józan megfontoltak, emelkedett bölcsek, ezek szerepek, ezek többek, tehát nem véletlen, hogy az Adinak, meg a József Attilának a sorskerék ezt forgatta ki. A Márainak, meg a Bibónak emeszt, a Hamvasnak, a Vörösnek, meg amaszt. Nem véletlen. Tulajdonképpen miért kell egyáltalán osztályozni ezeket? Mert ezáltal tudjuk érteni a világot, hogy kategóriákat hozunk létre. Egyszer valaki megkérdezte tőlem, hogy milyen értelmetlenség azt mondani, hogy 80-as évek, meg 90-es évek, meg a ezredfordulót követő évtized, és hogy 60-as évek. Hát ez most csak egy önkényes fogalomalkotás, hogy most egy 60-tól 70-ig számolom a 60-as éveket. Hát azt lehetne akár hol is számolni azt a 10 évet, és hogy én azt mondom, hogy a 60-as években volt ez, a 70-esben meg az, a 80-asban meg amaz. Micsoda hülyeség ez, magyarázza. És persze, ebben igaza van, lehetne máshogy is számolni ezt. De valamit meg kéne határozni, valamilyen mértéket, különben nem tudnánk beszélni róla. Nem tudnánk beszélni az eltelt időről. Tehát valamit létre kellene hozni. Akkor 5-től 5-ig számolnánk 10 évet, és akkor úgy alkotnánk fogalmakat, de minden esetre a korszakoknak a változását, az időváltozását, a kultúraváltozását, az valahogy mérnünk kell az időben. Az egy önkényes dolog, hogy 24 órából áll egy nap. Azért áll 24-ből, mert a kis mutató meg a nagy mutató pont úgy tud faszán működni, hogyha 24-et kell számolni a kis mutatónak, a nagynak meg ugye 60-at kell számolnia, és a 60 is úgy tud kijönni, meg a 24 is úgy tud kijönni, és akkor az úgy pont passzolt, és akkor így alkottuk meg. Lehetett volna máshogy is, és persze, mérhetnénk máshogy az időt, és akkor az nem tegnap történt volna, hanem még ma lenne, és a tegnap előtt lenne a tegnap. De valamit létre kéne hozni. Tehát valamilyen rendszert alkotni kell ahhoz, hogy beszélni tudjunk egyáltalán, érteni tudjuk ezt az egészet. És ezt alkottuk meg. És ilyen módon itt vannak ezek az archetípusok. Ezek az archetípusok így megfogalmaznak egyfajta rendet a körülöttünk lévő rengeteg működésében. És ez a rend ezáltal meg tud valósulni. Kicsit érthetővé válik. Érthetővé válik, hogy én ki vagyok, érthetővé válik, hogy te ki vagy ebben. Mert ezeket a szerepeket, nagyjából ezeket a szerepeket tudjuk elfoglalni. Itt inkább az az érdekes. Tudod, mi inkább az érdekes? A jelzők. Miért kell a realistának hamisnak lenni itt? Miért kell a lényeglátónak túlfeszítettnek lenni itt? Várjál, erre kéne magyarázatot. Fölolvasnék Bibótól konkrétan a hamis realista. A fejlődés során, hosszú kelet-európai fejlődés, mibetérrel, stb. Tehát egy hosszú eszmefutatás. A fejlődés során Közép- és Kelet-Európa politikai életére a politikusnak egy sajátos típusa vált jellemzővé, a hamis realista típusa. E típusnak, halkabban beszélgessetek már, Réci, mert hogy a hangom, tudjátok, hát most jöttem ki a hörkurutból. E típusnak, mely hol arisztokratikus környezetből ereszkedett le, hol népképviseleti demokratikus erők szárnyán emelkedett fel a politikába, kétségtelen tehetség mellett bizonyos ravasság és bizonyos erőszakosság volt a jellemzője, ami kiválóan alkalmassá tette arra, hogy a demokrácia meghamisításának, a demokratikus formák között folyó antidemokratikus kormányzásnak, vagy valamely erőszakos politikai álkonstrukciónak a kezelőivé és letéteményeseivé váljon. Kurva aktuális a demokrácia keretei közötti antidemokratikus izé. Ennek révén megszerezték a nagy realista renoméját, aki látja a realitásokat. És a nyugat-európai típusú politikusokat, mint doktrinéreket és idealistákat sikeresen háttérbe szorították. Bismarck volt ennek a típusnak a nagy példakép, és a Tiszák, Bratianuk, Pasics, Bethlen, Venizelos, stb. A legjellegzetesebb képviselői. Mindez érdekes, de logikus módon arra vezetett, hogy ezekben az országokban az államfői hatalom, melyet a demokratizmus előretörése itt is kezdett háttérbe szorítani, ismét megerősödött. A kormányok ereje ugyanis abból áll, hogy egyensúlyt tudnak tartani két tényező között, minthogy azonban az egyiket, a népképviseletet rendszeresen korrumpálták, ezzel megerősítették a másikat. Sőt, éppen az államfői hatalom lett az a fórum, melytől a hű alattvalók az éppen garázdálkodó kormányhatalomtól való megmentésüket várták. Ez pedig a meglévő demokratikus erők szétszórását jelentette, és visszaesést abba a demokrácia előtti, és ez dölt betűkkel kiemelve, előtti állapotba, amikor a társadalom a bajoktól való megmenekülését nem a törvényektől, a kormány hatékony ellenőrzésétől és az állampolgárok politikai értelmességétől várja, hanem az államfő, a személyes hatalom kegyes jó akaratától és bölcs elhatározásától. Erre volt a hivatkozás, hogy a realitások ezek. Ismerős egy picit, és Bibó mikor írta ezt? Bazd meg! Mikor? Nem tegnap, nem is tegnap előtt. Mi más a történelem iróniája, mint hogy a Bibó kollégiumból útra kelt egy kis brigád, egy koleszszoba, hogy elfoglalja a magyar államot és megvalósítsa ezt. Pont most posztoltam ki a TikTokon, valaki terjesztette a nagyon fiatal Fidesz, amikor még ott a rendőrök elvitték őket, és ott ülnek, tudod? És ilyen szimpatikus, belevaló fiatal, és akkor az Orbán beszél végig. Egy kibaszott más Orbánt látsz. De minden. Nem csak azért, mert szakálla van, meg vékonyabb volt, hanem minden szempontból. Na ja. Várjál. Az van, hogy akkor túlfeszített lényeglátó volt, és hamis realistává képezte magát? Hát, igen. Nem erről, nem ezt kerülgetjük, mint a forrókását? Hát figyelj, azért, hogy mondjam, a túlfeszített lényeglátó se egy annyira egyértelműen pozitív szerep. Én most... De legalább egy másik. Én most a politikai igazságok fanatikusa, csak most konkrétan magát, a Bibót keresem, mert ez a... Tehát azért mégiscsak ő találta ki. Aztán ezt sokan idézték, és próbálják ráhúzni, ahogy mi most is, mit tudom, ugye? Úgyhogy mindegy, a hamis realistát azért olvastam fel az egészet, mert valami hátborzongatóan... Hátborzongatóan passzint az egész. Egyébként figyelj, térjünk vissza az irodalmi dolgokra, mert eltérünk a politika történetbe, meg ezekbe a dolgokba. Nézzük meg, hogy például ebbe a kasztba típusba, amiben Bibó meg Márai tartozik, voltak-e még nagyobb nevek? Van-e ma ilyesmi? Akár nem ilyen szinten, mint ők, hanem alacsonyabb szinten. Puzsér Robert. Figyelj, szerintem az van, hogy a lázasak azok költők lesznek. A nagyon lázasak költők lesznek. Költő válik belőlük, mert már önmagában azt hiszem, hogy egy bizonyos a költészethez kell valamekkora narcizmus. Ha nincsen semmi narcizmusod, nem tudsz akkor... önmagad tudod, nem tudsz te lenni az alfa és az omega. És a költőnek neki kell lennie. A költészet az a költőről szól. A költészet a költőről szól. Míg az elbeszélés az a világról szól, az emberről szól, az emberi kapcsolatokról szól, a kultúráról szól, a történelemről szól, sok mindenről tud szólni. Az esszé az a jelenségekről szól. A költészet az a költőről szól, és a nyelvről. A költészet a nyelvről és a költőről. És ilyen értelemben egy esszéista, aki pusztán esszéista, nem tud olyan lázas lenni, mint egy költő. Ja. Mert az én az izzásban van. A világ, ez amek, a izéknél is... Hogy kilépsz az énből, és tartasz a világ felé, úgy hűl ki. Kanyarodjunk vissza egy icipicit Adi kapcsán a túlfeszített lényeglátóhoz, mert Adit is ide sorolja Bibó. A túlfeszített lényeglátónak azt az idealistát nevezi, aki... Hogy fogalmaz? Nem találtam meg a szöveget, de az a lényege, hogy pontosan látja a társadalom bajait és mindent, de képtelen a gyakorlati politizálásra. Képtelen. Érted? ez a túlfeszített lényegállató. És ebben, amit Bibó elnevez zsákutcás magyar történelemnek, ez a két típus, a túlfeszített lényegállató, meg a hamis realista, az nem váltogatja, hanem ez a kettő a meghatározó a közgondolkodásba. Most abszolút a hamis realistáknak az uralma van ma Magyarországon. És nem csak a legfelsőbb vezetésre gondolok, hanem arra a típusú gondolkodás ez a... Arról van szó, hogy itt vannak lényeglátók, de mind túlfeszített, ezért nem válnik belőlük gyakorlati ember. Politikai osztály. Így van. Így van. Egyébként azt mondtad, hogy... Arról van szó, hogy nem válnik... Tehát a József Attila is egy túlfeszített lényeglátó volt, de valamiért a lényeglátók ebben a klímában, amiben itt vagyunk, nem tudnak funkcionálni, hogy ebben a közegben ők vezetőkké váljanak, vagy politikai osztályá váljanak. Na most azt tudod, hogy maga Bibó István is magát túlfeszített lényeglátónak tartotta? 56-ban ugye ő államminiszter volt, eszméletlen volt a faszi, már elmenekült a Nagy Imre kormány, és az oroszok benn voltak Budapesten, és ő benn maradt a parlamentbe. És ott ült a gép, írógépnél, és írta a tiltakozást. Ott maradt a helyén, és ott sétáltak körülötte az orosz katonák, csak nem tudták elolvasni, amit ír. Kis szemüveges, ilyen hivatalnok kinézetű filosz, bölcsész ott ül, és írja, érted, hogy tiltakozunk ott egyedül a parlamentbe. Eszméletlen szép egyébként, mindjárt elsírom magam, de tényleg... Tehát volt benne hősiesség. És ő magát túlfeszített lényeglátónak tartotta. Egyébként bazd meg, tényleg ebbe igazad volt. Most így belegondoltam, hogy a Bibónak nevezték azt a kollégiumot. Bazd meg. Ja. Ja. Egyébként kurva érdekes, hogy figyelj, Bibónak van ma valami súlya a magyar emlékezett politikába, közbeszédbe? Lófasz van. Hanvasnak van, lófasz van. Adi, hát az meg még alkoholista, büdös komcsízés itt a jobb oldalon, oké, szabadkőműves, persze. Szabó Dezsőnek van, pedig az elég jobber volt, bazd meg, elég jobber, de neki se. Hát kit tart a mai magyar jobb oldal a magyarok közül példák? Vasalbertet, de azt meg nem olvassák, ők maguk se. Vasalbertet, Herceg Ferencet. Aki meg a Új Idők főszerkesztője volt, egy teljesen tehetséges, közepes, ilyen társasági ember, ilyen, tudod, aki teniszezni ment, és a korabeli társasági hírekből csinált, faszom tudja, irodalmat. A tiszta középszer. Nem volt rossz ember, most félreértés ne essék, csak az a... De hogy jön, tudod, hogy jön egy Tóth Árpádhoz? Aki nem is nem a Tóta V. Árpádról nem, van nem. szó. De tudod, most direkt vagy egy Juhász Gyulához, hogy most a nyugatnak a középmezőnyét, középmezőnyét mondja. Hol jön? Ja. Igen. Igen. Te elgondolkoztál már azon, ha már irodalmról beszélünk, hogy Magyarországon a szélső... Én állandóan ezen gondolkodom. A magyar kultúrtörténetben a szélső jobb miért nem tudott olyan alakokat megszülni, mint számos más nemzetnél? Mert, hogy mondjam, tehát ezzel, és akkor persze anyáztak meg minden, még ismerőseim is, írtam Vasalbert kapcsán, hát végén már én frivolkodtam, hogy itt nem elég fasisztának lenni, itt tehetségtelennek is kell lenned. Elfogódott vagy a román szélsőjobbos irodalom iránt. Bazd meg, olvas Eliádét, vagy Csoránt, vagy Ionescut. Érted? Olvasd el. Például duplán szimpik, mert még nem csak, hogy tehát románok is, fasiszták is egyszer. Egy magyarnak ez aztán kurvára szimpatikus. De bazd meg, a zsenialitás, azt el kell ismerni. Vagy ott van Ferdinand Célin. Céline, remélem jól ejtem. És elolvasod az Utazás az éjszaka mélyére, az egy anarchista regény, pornográf, teljesen az meg ilyen szétbaszott, ilyen lázadó, ilyen irodalmi fenegyerek volt. Német kollaboráns volt, a németekkel együtt megpucolt mondjuk senkinek nem ártott, pedig orvosként dolgozott, és az alsó, ott a házba egy emelettel lejjebb, ott pedig voltak ellenálló ilyen összeesküvők, és nem dobta föl őket, de annyira gyűlölte a francia társadalmat, hogy jöjjenek a németek. És antiszemita volt. Antiszemita, a náci érában antiszemita. De egy olyan író volt, hogy Ellen Ginsberg meg Jack Kerouac megkeresték őt, és előképnek tartották. Knut Hamsun, az éhség. Kollaboráns volt Quisling embere, érted? Mondta, Marinetti, a futurista, olasz fasizmusnak az egyik izéje. D'Annunzio, meg 20-as években meghalt Mussolini Kebel barátja, még szabad csapatot is vezetett, és Fiumét Olaszországhoz csatolta 1919-ben, amikor szétbontották a monarchiát. Sorolhatnék itt egy csomó más nevet is, Heidegger, fasiszta, német, francia, norvég, román bazd meg, olasz. Magyarországon? Nem, mert még Szabó Dezsőt sem mondanám ilyennek. Német gyűlölő volt, utálta a zsidókat, liberálisokat, kommunistákat, németeket, a Horthy rendszert és a nyilasokat. Egyszerre. Na, az egy autonóm faszi volt. Érted? És, de ő se népíró, ráadásul szocialistaként kezdte. Itt nem termelt ki a szélső jobb az meg csak Vas Albertet. Akiben persze van tehetség, mert vannak, tud szép mondatot, meg mit tudom én, vannak szép gondolatai, de hát azért nem ez a szint, baszki. Nem ez a szint. És ennek mi a fasz az oka? Ennek mi az oka? Még csak azt sem mondhatjuk, a zsidók elzsidósították, mert ez egy szélső jobboldali narratíva volt. A zsidók itt rátelepedtek a magyar kultúrára, és elzsidósították. De hát a 19. században is a nagy tehetségeseink liberálisok voltak, bazd meg. Az egyetlen kemény Zsigmond kivételével. Vágod? És ott nem volt zsidó, egy se. Szerintem a meghamisított nemzettudat az oka. Már... Hogy itt nincs ilyen. Ha nemzettudatot meghamisítod, akkor annak nem lesz szélsősége sem, és annak nem lesz kultúrája sem. A hazugságból nincs művészet. A hazugságból nem fakad művészet, aha, és nem fakad élet. A ripacs pátoszból nem lesz szellem. Igen. Ez az igazság. Igen. Amit Hanvas írt a szobrokról, a cigányzene kapcsán. Mit írt az öt géniuszba? Tudod, hogy itt cigányzene és pózba gesztikulálnak a köztéri szobraink, és a parlamentben ilyen fellengzős, és azt mondja, hogy a finomultabb ízlés számára, és ezt a monarchiáról írta, még csak nem is a Horthy rendszerről, a finomultabb ízlés számára rémületté válik, ha meghallja ezeket a szavakat, hogy nép meg nemzet meg haza. Én azt hiszem, hogy itt az van, hogy itt a Komcsi uralom alatt a tanácselnök az valami olyasmi volt. Ne itass! Elég a puzsér! A tanácselnök az valami olyasmi volt, mint azelőtt az uraság. Hogy itt valójában soha nem volt rendszerváltás. Mert mindig maradt valami ebből a... Feudális. Nem, de vagy most valami, nem erre gondolsz, nem, hanem valami, ebből nem, a... Nem, valami opportunista. Most arra gondolok. A. Valami opportunista. Valami, ami élni csak kell. És mindig lesz valahogy. És majd valahogy volt, fogják... De ez mindenhol volt, Robi. De... A hollandoknál volt a legtöbb besúgó. Nem nálunk. De tudod, azt hiszem, hogy itt Magyarországon nem lehetett volna a... antikommunistákból kommunista, és a kommunistákból antikommunista, ha itt bárki bármit is valaha is komolyan gondolt volna. Ja, nem lehetett értem, volna értem. Azokból az antikommunisták, tudod? Értem, úgy értem. Volt, úgy volt, itt csak az árulásnak a ciklusai különböznek. Az árulásnak, vagy hogy úgy mondjam, a meggyőződésnek a lejárati ideje, a szavatossága ideje különbözik. Most vegyük az SZDSZ-t és a Fideszt. Az SZDSZ és a Fidesz 89 előtt, meg utána még egy 4-5 évig együtt hazudták azt, hogy ők antikommunisták. Az SZDSZ-nél ennek a lejárati ideje elég hamar eljött, nagyjából a Csurka dolgozatig érzelmileg, meg a Demokratikus Karta megalapításáig, utána meg jöhetett a koalíció a 54%-os Horn-Gyulával. Már a Csurka dolgozat előtt, hiszen már kezdtek közelíteni a szockok. De jó, legyen a Csurka dolgozat. Mindegy okay. is. Ja, mindegy, a lényeg, mindegy. Hogy lejárt a szabatossági ideje az antikommunizmusuknak. És a Fidesz melletti érv az volt, hogy ők nem hazudtak. Ők komolyan gondolták. Ők tényleg azok voltak. És akkor ennek a nyomán ők örökölték a jobb oldalt. Így lettek ők a jobb oldal. És mostanra hova jutottunk? A Kreml tövébe? Putyin bácsi ölébe? Kínai népköztársaság? Igen, a kínai népköztársaságba? Meg az FSB-be? Hogy lejárt? Ez a szavatossági idő ezeket, is lejárt? Ezeket a Puzsér mondja, nem én. Nekem családom van. Itt csak a szavatossági idők különböznek. Itt nem arról van szó, hogy az egyik tovább kitartott a víz alatt, mint a másik. A másiknak előbb föl kellett jönnie a levegőért, és az meg úgy tudott csinálni odalent, mintha kopoltyúja lenne. És akkor már mindenki elhitte, hogy kopoltyúja van, akkor följött vízért. De mire följött vízért, már késő volt. Már régen késő volt. És hogy valójában semmi sem igaz. Az minősül igaznak, amelyik tovább kitart az igazság látszatában. Ja. És akkor az felveszi az igazság helyi értékét, és uralkodhat, mint igaz. És akkor tulajdonképpen ennek van egy régi tradíciója. Ez az, amit Hanvas a Szareptába ír, és az még 53, még 56 előtt, még ezt a hírhet interjút nem írta meg, az 56 után. És a Szareptába egyszer régen felolvastam az apun, és akkor azt mondja, hogy szegény bolsevizmus, így ironikusan, itt rendes ellenségei sincsenek, vagy ellenségkép, itt belefulladt a Kossuth díjasokba, meg a Horthy rendszer után visszavágyó megalkuvókba, itt még nincsenek gerillák, partizánok, tehát ilyen gúnyosan sajnálja a bolsevizmust, hogy Magyarország önt a mocsárba, érted, elsüllyed, melyik hát utálta, mint a szart. Hát igen, ez ilyen gúny, nyilván. Igen, de tudod, máshol, tudod, a németeknél az az átok, hogy bármilyen eszme jön, ezek a luteránus németek, ezek feladják önmagukat és fölveszik az eszmét. Aha. Magukra veszik az eszmét. Aha. Mindhármat. Ja. Itt magyaroknál meg éppen az az átok, hogy bármi jön, a magyarok nem engednek abból, hogy ők magyarok. Ők hazudnak bármilyen eszmét maguknak vagy magukra, de mindvégig maradnak, és itt van egy kipontozott rész. És bárcsak a feudalizmus lenne. Bárcsak ennyit legalább elmondhatnánk, hogy feudálisak. De hogy valójában az is csak valami, amihez legutóbb alkalmazkodnunk kellett, és ami sokáig működött. Tehát magyarán azt akarod mondani, vagy azt mondja az idézett szerző, hogy nincs identitás. Így van. Identitásválság van. Identitás. Ezért vagyunk szkítáktól kezdve minden, mert nincs szilárd. Identitás spekuláció van. De az már, az már egy dupla csavar, az már a politika. De igen, de szerintem ez van a mélyén. Ez van a mélyén. Kiknek kell legyünk ahhoz, hogy legyen krumplileves? Ez előbb volt, mint a krumplileves. Előbb volt, mint a krumplileves ígérete. De Robi, erre épült rá a krumplileves ígérete. De az őrültek, mondjuk a szkíták, meg a sumerok, meg ezek, azok nem ilyenek. Azok nem korruptak ezen a szinten. De az identitásválság valahol, náluk is megjelenik. Szerintem ők is korruptak. Nem korruptak. Elmondom, hogy korruptak. Miért. Na. Mert azért szkíták, mert a kiválasztottságot akarják maguknak. De az még nem korrupció. Várjál, de igen. Tényleg? De szerintem az. Akkor a 2500 éves zsidó történelem az merő korrupció ilyen alapon. Ha ezt mondod, jó, na, hát erre ezt jó. A... Nemzet, nemzettestvér. Találsz itt nemzettestvéreket igen, ehhez. Igen. Nyilván. Na jó, de érted. Értem. De hogy arról van szó, hogy kinek kell lennem ahhoz, hogy felhatalmazást kapjak bármire és mindenre. Szkítának? hogy itt sem, tudod, ez sem ebben az értelemben vett organikus identitás, hanem egy másfajta spekuláció. De nem korrupt, hanem kétségbeesetten keresi a tiszta, távoli, idealizálható valamit, ami felsőbbrendű, és őt kiemeli bazd meg a köznapok szürke, mocskos masszájából. Tehát ez idealizmus. Igen. Így van, akiket letartóztattak, azok a szkíták és kalasnyikovot dugdostak, nem. Aztán elmegyógyintézetbe vitték az öreg embert, mert meg akarta dönteni a magyar ország kormányát, majdnem azt mondta a magyar népköztársaság kormányát. Akkor tényleg ez jött hirtelen a számra, és merő véletlen. Jó. És ezek nem korruptak. Őrültek, de nem korruptak. Jó, hát hogyha te azt mondod, hogy nincsen olyan... A budaházi nem mindenki, korrupt. Mindenki... Jó, ő nem szkíta, ő egy fokkal mérsékeltebb, de kb. Ehhez a világhoz tartozik. Ezek az emberek nem korruptak, Robi. Vagy akkor már minden korrupt. Ha valakinek kiválasztottság tudata van, az... Szerinted véletlen, hogy ő ahhoz a rendhez, világrendhez, gondolathoz, eljövetelhez, eszméhez rendeli saját magát, saját identitását, ami a történelem győztese, ami arra van ítélve, hogy végül uralja a világot, mert az igaz eszme? Szerinted abban, hogy valakinek kiválasztottság tudata van, abban nincsen meg az énnek ez a vonzása. De meg, az, hogy én akarok lenni, és ez nem korrumpál? Nem. Hogy én akarok lenni nem, az, aki, fel, az, aki nem, kiválo- nem, kiválasztott? Ez nem korrupció, metafizikai értelemben sem. Tévút, mert az ego, meg a kiválasztottság, meg a hamis tudat, de nem korrupció. Nem romlás. Mert az tehát nem romlás. Tehát nem romlás. Ja, hogy a korrupciót nagyon tág értelemben használod. Mert ez másfajta korrupció, okay. Mint az, aki, hát mindig az vagyok, ahogy a érdekeim diktálják. De ha magadat meg tudod győzni róla, akkor már nem korrupció? Fú, bazd tudod? Meg. Ezen... Na ez a kérdés. Hogyha magadat meg tudod győzni róla, és ráfekteted az identitásodat, de van hátul a titkos szobában, hátul egy széf, és abban egy apró én, amelyik pontosan tudja, hogy az, hát igazából, baszki, ezt akartam végig. Ehhez viszont, hogy erre mondjuk, hogy korrupció nekünk ilyen angyali vagy isteni felhatalmazás kér. Kell, de nem. Ahhoz, hogy te mondhass valamire valamit, és az igaz legyen, nem kell, hogy így vagy úgy élj. Az vagy igaz, vagy nem. Nem kell, hogy így vagy úgy élj, vagy ilyen szent legyél ahhoz, hogy mondhass. Mondom, felhatalmazás. De felhatalmazás. Nem kell ítélkezni, csak megnevezni. Ahhoz, hogy megnevezzük, nem kell így vagy úgy élnünk. No. Hanem csak szerintem, tehát én az akkor, de akkor érted, hogy értem? Értem, hogy érted, és teljesen őszintén mondom, hogy nem tudom. Ez volt az apu, azért tiszik, mert te sérsz.